آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مڑ جائے دل، کھل اٹھے مڑ جائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، رمضان کی آمد مرحبا، روزوں کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا، تراویح کی آمد مرحبا، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا، یا خدا تو نے عطا، پھر کر دیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا، فضل رب سے مغفرت کا، ہو گیا سامان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کھان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آ رہا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ رہا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے، فیض لے لو جلد کے، دن تیس کا مہمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب، بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب، پڑ گئے دو زخ پہ تالے، پڑ گئے دو زخ پہ تالے، قید میں شیطان مرحبا، روزوں کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، سنتے اپنائے جاؤ بھائیو، خوش دلی سے سنتے اپنائے جاؤ بھائیو، خلد کے در کھل گئے ہیں، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مسجدیں آباد ہیں، جو رے گناہ کم ہو گیا، آباد ہے جو یہ گناہ کم ہو گیا، ماہ رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، رمضان کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، روزوں کی آمد مرحبا، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جھومو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، رمضان کی آمد مرحبا، روزوں کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، اور ہوں چا بولو مرحبا، مرحبا آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، حبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا بنا لو آقا کر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا عز و جل عین قریب امیر اہل سنت کی زیارت بھی کریں گے اور سوالات کے جوابات بھی لیں گے. کچھ پتا ہے اے میرے مدنی چلنے کے ناظرین اور فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں موجود حاضرین, کچھ معلوم ہے؟ رمضان آنے والا ہے. ہاں واقعی رمضان آنے والا ہے, بس اب ایک دن کا ہی انتظار ہے کہ ماہ رمضان کی آمد بس اب ہوا چاہتی ہے. اور اس وقت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, ذرا پوری اسکرین پہ دکھائیے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں, میں کہوں کہ عاشقان ماہ رمضان, عاشقان اعتکاف سبحان اللہ کی اس وقت دھوم دھام ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہ ملک اور بیرون ملک سے یہ دیکھیے ہاتھ ہلا لگے گھر والوں کا ہاتھ ہلا رہے ہیں ایسا آپ نے تذکرہ کیا تو اب ہاتھ تو ہلائیں گے نا کہ عاشقانے بھائی رمضان ہے ہم یہ لگتا ہے گھر والوں کو بتا رہے ہیں کہ میں آ گیا ہوں ایسا بھلے بتا لیں جائے صاحب آج تو بھائی رمضان ہے ان کا آج بتانے دیں آج بتانے کی چھوٹ ہوتے تھے نہیں نہیں آج بتانے دیں پھر کل سے ہی ہوں مطلب سر جھکا کر بیٹھیں گے ہاں بھائی آج جس نے بتا لیں اس کو اجازت مل گئی ہے سب ہاتھ ہلا نہیں اجازت اجازت ملی ٹھیک ہے بھائی غلطی ہو گئی ایسا بات مل گئے استقبال ماہ رمضان مرحبا بس رمضان آنے والا ہے کہ رمضان آنے والا ہے ماہ تراویح کی بس آمد ہونے والی ہے صرف ایک دن کا انتظار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں کروڑوں رحمت ہو ہمارے امیر اہل سنت پر کہ جنہوں نے ہمیں اعتکاف وہ بھی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا یہ خوبصورت انداز عطا فرمایا آپ کو پتہ ہے کیسے ہوا تھا کیا ہے سب آج سے چند برسوں پہلے پورے ماہ یعنی آخری عشرے کا تو اعتکاف میں جب سے ماحول میں آیا ہوں تب سے تو ہو رہا تھا میں ماحول میں آیا ہوں اس میں بھی اعتکاف ہی کا ایک حصہ ہے 1991 کا اعتکاف تھا وہ گلزار حبیب مسجد کا آخری اعتکاف تھا دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ نگران شورا کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے واقعات ان کی مدنی بہار دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ مدنی بہاریں .dawatislami.net سے یہ پورا سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا میں آگے بیان کروں جی ایسا آپ بھی بیان کریں تو اب یہ آخری اشرے کا اعتکاف تو شروع سے الحمدللہ دعوت اسلامی میں بڑی زور و شور سے چالو بڑے رقت بھرے مناظر بڑے ذوق و شوق اور اسلامی بھائیوں کی بڑی اس میں کیفیت ہوتی تھی بعضوں کو تو میں نے ایسا سنتوں کا پیکر پایا تھا اعتکاف میں کیا بات ہے مدینے کی ان کے سونے کے انداز ان کے کھانے پینے کے انداز یعنی ایسا لگتا کہ جیسے کہ جنون تھا کہ ہم کچھ سنتیں سیکھ کر جائیں گے اور بڑا وہ دیکھا میں نے انداز ماشاءاللہ پھر وہ تعداد بڑھتی گئی اور پھر دعوت اسلامی کا یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہمارے سامنے آیا سبحان اللہ چلیں باپا کی زیارت بھی کرتے ہیں اور 30 پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی جو تاریخ ہے وہ کیسے رقم ہوئی وہ بھی عرض کرتا ہوں میں تو یہ پھر آخری عشرے کا اعتکاف تب امیر سنت بیرون ملک میں تھے اور دعوت اسلامی کی مرکزی مدرسہ شورا کا مدنی مشورہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری تھا اس میں بذریعہ ٹیلی فون امیر علیہ سنت نے کچھ مدنی مشورے کے مدنی پھول عطا فرمائے مدنی کاموں کے اسی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یار جب ہم ایسا نہ کریں کہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کریں مرکز مدنی شورا نے کیا کرنا تھا لبیک پھر کیسے کیا مدنی پھولوں کا جو اس میں جو آپ نے تبادلہ فرمایا وہ سب کچھ ہوا اور میرا خیال ہے شاید ماہ رمضان المبارک سے چند ماہ پہلے یہ اعلان ہوا ہوگا کوئی مجھے یہ تاریخ یا مہینہ تو پراپر یاد نہیں ہے اس کے بعد جو پہلا ماہ رمضان آیا تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہمیشہ دکا دکا جگہوں پر اگر حاجی شاہد مدنی چینل پر ہوں تو وہ تھوڑے سی میری رہنمائی کر دیں کہ سب سے پہلے صرف مدنی مرکز ہی میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوا تھا یا ہم نے کیا کیا تھا تو یہ مجھے تھوڑا میسج کر دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی اس کی بھی آگہی کر دوں گا خیر اس کے بعد تو اعتکاف کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر ملک بھر کی مساجد کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور فیضان مدینہ میں آمد کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا اور اب اس سال 1435 سنہ ہجری کے ماہ رمضان کے حوالے سے جو میری اطلاع ہے کم و بیش 119 مقامات پر پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی ترکیب ہے. جی سب سے پاکستان میں 119 مقام, صرف پاکستان میں 119 مقام. اچھا اس کے علاوہ بہت اچھی توجہ دے رہا ہے صرف پاکستان کے کہہ کر کہ پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی تحریک چلی الحمدللہ. اور آج الحمدللہ عز و جل ہمیں وہ گھڑیاں نصیب ہوئی کہ ابھی رمضان نہیں آیا. اے میرے مدی چلے کے ناظرین ذرا یہ دکھائیے فیضان مدینہ کے حاضرین کی تعداد, سبحان اللہ. ابھی ماہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور یہ دعوت اسلامی کا چاند میرے امیر سنت, سبحان اللہ, ان کی زیارت بھی ہوگی اور ماشاءاللہ ان کی آمد ہوئی اور آج فیضان مدینہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے نہیں استقبال ماہ رمضان کے مدنی مذاکرے کا یہ انداز ہے. آج سلسلہ ہے مدنی مذاکرہ ہے اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے الحمدللہ. ایسا نماز کے اندر یہ جو نیچے عین مسجد ہے یہ بالکل مکمل جماعت کے اندر, اچھا یہ پوری مطلب عین مسجد بھری ہوئی ہے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے. اور جو جو لوگ کہیں کہ یار حالات بہت خراب ہیں گناہ بڑھ گئے, یقیناً حالات درست نہیں ہیں, گناہ بڑھ گئے, بے حیائی واقع بڑھ رہی ہے, لیکن دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل ابھی چاند نظر نہیں آیا اور فیضان مدینہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہر دم خیر گوبے پاوے لکھاں کروڑاں دا خیر گوبے میرے پیر دی ہر دم خیر گوبے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تک جو ایک مجھے فیگر ملا ہے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کا باب المدینہ میں جو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے حوالے سے شاید جن کے کارڈ بن گئے ہوں گے یا ابھی کوئی ایسا ہو رہا ہوگا, اب تک جو مجھے فیگر مل رہا ہے وہ اس وقت 6182 کا مجھے فیگر مل گیا. 6000 سے زیادہ اسلامی بھائی, ایسا لگ رہا ہے کہ شاید فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کے لیے آ چکے ہیں کہ ابھی چاند نظر آیا نہیں ہے, لیکن الحمدللہ استقبال ماہ رمضان کے سلسلہ بھی ہے, ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی آپ کے سامنے ہے اور ابھی سوال جواب سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین خاص طور پر میں آپ کو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے, دعوت اسلامی کو رب کریم نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس پرفتن دور میں جس کے متعلق لوگ مختلف تبصرے کرتے ہیں, اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کرے گا کہ گناہ بڑی تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, گناہوں کے ذرائع بڑی تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے مبلغین معلمین دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی, ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کا بھی حصہ شامل ہو جنہوں نے اپنے گھروں سے ترغیب دے کر ترکیب بنا کر کسی بھائی کو بھیجا ہوگا, کسی نے والد صاحب کو بھیجا ہوگا, کسی نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ ابھی پورے ماہ رمضان میں فیضان مدینہ پہنچے. یہ تو فیضان مدینہ کی تعداد بتا رہا ہوں ابھی جو مجھے ملی ہے. اس کے علاوہ جو ملک بھر کے 119 مقامات پر جو ترکیب ہے وہ اس کی ابھی مجھے فگر نہیں ملا کہ وہاں کتنے اسلامی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے طور پر جمع ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے. ظاہر ہے کہ ابھی کل کا دن بھی باقی ہے اور کافی اسلامی بھائی امید کرتا ہوں کہ شاید وہ ٹرینوں میں ہوں گے, کوئی بسوں میں ہوں گے, یوں ہوگا. باب المدینہ والے ہو سکتا ہے کہ شاید کل ایک تعداد پہنچے. تو اب یہ کہ جب نیکی کی دعوت دی آپ نے, جب آپ نے نیکی کی دعوت دی, مسجد میں رہنے کا ذہن دیا, گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا, عبادت کا ذہن دیا, علم دین حاصل کرنے کا آپ نے ذہن دیا, تو ایک دو چار گھنٹے کے لیے نہیں, دو چار دنوں کے لیے نہیں, الحمدللہ عز و جل ہزاروں اسلامی بھائی پورے ماہ رمضان کی نیت سے, امید کرتا ہوں میرا حسن ظن ہے یہ کہ پورے ماہ رمضان کی نیت سے ماشاءاللہ انہوں نے مسجد کا رخ کیا, فیضان مدینہ کا رخ کیا اور آ کر بیٹھ گئے. اب آپ جو اس وقت سن رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی نیت کریں آگے بڑھیں اور ہو سکے تو فیضان مدینہ پہنچیے, یہاں آ کر خوب عاشقان رسول کی صحبت کی برکتیں لیجئے, خوب خوب علم دین سیکھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتیں پانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہو سکے تو کل جیسے چاند نظر آ رہا ہے, کل چاند نے ہونا ہی ہونا ہے پاپا, اب رمضان مبارک کو صرف چند گھنٹے رہ گئے اور رمضان اب آنے والا ہے الحمدللہ عز و جل. تو بس اب ہو سکے تو جو اسلامی بھائی اب تک اعتکاف نہیں پہنچ سکے وہ فیضان مدینہ کا رخ کریں, یا اگر آپ باب المدینہ فیضان مدینہ نہیں پہنچ سکتے تو اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے جو مقامات ہیں اس کا رخ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہ ماہ رمضان اللہ تعالی کی توفیق سے, اس کے کرم سے, اس کے فضل سے ایمان اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ ہمارا مسجد میں گزرے, اعتکاف کی نیت سے گزرے اور عبادت اور ریاضت میں گزرے. صلوا علی الحبیب محمد لبیک. 1030 اسلامی بھائی مرکز الاولیاء سے بھی چلے ہیں یہ اطلاع ہے, اور 350 پہنچ چکے اسٹیشن پر, یہ ابھی ابھی جو مجھے اطلاع ملی ہے, تو 6182 پہنچ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ 1030 مزید, یعنی کہ سمجھو کہ آیا چاہتے ہیں, جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں, اطلاع تھی بابا دے ہاں ابھی تک. اور مزید باب المدینہ والے ظاہر آج نہیں آئے ہوں گے, وہ شاید کل تشریف لے آئیں گے. تو یوں مطلب یہاں یہ کون ہے, بنگلہ دیش آ گیا, یہ بنگالی ہیں یار, یہ بنگلہ واہ ماشاء اللہ, بنگالیوں کی آمد مرحبا. یہ سب کو سکھا رہے ہیں شاید کہ دیکھو کس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں عالم مدنی مرکز میں اس طرح آ کر. ابھی 18 پہنچے. ارے بنگلہ دیش تو اتنا آ جائے, یہ غریب لوگ ہیں زیادہ تر, اس میں غربت بہت ہے اور بیچاروں کو ویزوں کے پرابلم ہے, ورنہ میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کو اگر کھلی چھوٹ دی جائے نا تو شاید یہ کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں پہنچ جائے. اسی طرح ہند کو اگر کھلی چھوٹ دی جائے نا تو اسپیشل ٹرینوں کی لائن لگ جائے. اعلی حضرت کی 25ویں کی لسٹ سے 25 اسپیشل ٹرینیں تو کہیں بھی نہیں گئی ہند کی. کیا بات, تو ویزا پرابلم ہے یار. جی بابا, الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اتاری ہے, اللہ زوال نعمت سے بچا. آمین یا رب کریم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اچھا اسلامی بھائی ذمہ دار جو توجہ فرمائے کہ اگر کوئی آپ نے ترکیب بنائی ہو اوپر کی اور وہ ڈسٹرب ہوتی ہو تو حرج نہیں ہے, ورنہ یہ میرے بنگالیوں کو میں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا بات, سبحان اللہ, اگر ان کو اوپر ہوگی ان کو لے آئے تو بابا ترکیب ہوگی نہیں ہوگی دل میں بات تھی کہ یہ بنگالی جلدی سے آپ کے پاس بنگالیوں سے ہے میری بہت محبت کرتے بےچارے. اصل یہ غریب کس طرح ٹھوکرے کھا کے پہنچے ہوں گے یار. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. نويت سنة الاعتكاف. مٹھے مٹھے سائیں بھائیو, حاضرین ناظرین, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, آپ مرتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب رہے گا آپ کا ساتھ. اور یہ یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, درود پاک کا دم کیا ہوا پانی پینا, تو یہ کھانا پینا جو ہے سونا, یہ مسجد میں شرعاً جائز نہیں ہے. اگر اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً یہ سب جائز ہو جائے گا. تو کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے, ثواب کے لیے کی جائے. یہ ضمناً یعنی کہ وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جائز ہو جاتا ہے, اس سے کھانا پینا سونا وغیرہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے روز اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میرا گمان غالب ہے کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں رمضان کی پہلی رات ہے. جی بابا, کیلنڈر کے حساب سے 30 تھی وہاں تاریخ, لیکن بعدوں کا تو چاند کی صورتیں بنتی ہیں, تو وہاں عرب ممالک میں وہ رویت ہلال کا نظام ہے, ویسے جہاں جہاں ہے تو وہاں ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے مہینوں میں کوئی خطا ہوتی ہے نا, تو وہ بھی پکڑی جاتی ہے بعض اوقات کہ وہاں بھی آج 29 اور چاند نظر نہ بھی آیا ہو. تو اس لیے میں نے محتاط جملہ کہا کہ امید ہے. آواز تو اس طرح بھائیوں کے وہ بھی کیلنڈر سے واللہ علم. تو وہاں یعنی مجھے اس کا تجربہ ہے کہ وہاں حج کا بھی اعلان کر کے یہ بعض اوقات آگے پیچھے ہوئے ہیں یہ لوگ. ہاں کہ بھائی آج فلاں تاریخ کا اعلان تھا, نہیں بلکہ فلاں تاریخ کو ہے. چاند کی شہادتیں ملتی ہیں رویت ہلال کی. تو بہرحال تو مکہ مدینے میں آج شاید رمضان آ چکا, اب وہاں کی مزید برکتیں لیے انشاءاللہ کل اس وقت ہم بھی رمضان پا چکے ہوں گے. سبحان اللہ, انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم ہمارے سانس باقی ہوں. آمین. اور ہم ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. واللہ بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے, کاش ہم اس کے قدردان بن جائیں. اللہ نصیب کرے, قدردانی نصیب کرے, اللہ کرے کوئی سانس ہمارا بیکار نہ جائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. میں اپنے طور پر تو کچھ نیتیں کر کے حاضر ہوا تھا, مزید اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. موبائل فون اول تاخیر بند رکھوں گا, اس کو نہ آپ نے دیکھنا ہے نہ چھونا ہے نہ, یعنی کہ جو جہاں ہے نا اس کو بالکل آف کر کے لاک کر کے رکھ دیجئے, ورنہ یہ آپ کو یقین مانے یہ ایسی بھیانک صورت اختیار کر چکا ہے کہ یہ آپ کو چین سے صرف علم حاصل کرنے نہیں دے گا, یہ عبادت کرنے نہیں دیتا ہے, یہ آپ کو تجربہ ہوگا, یہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا. نماز میں بھی دل جو ہے نا یہ موبائل فون میں اٹکا رہتا ہوگا بہت سو گا, اور جو ہی سلام پھیرتے ہوں گے فوراً وہ موبائل پہ ہاتھ پڑتا ہوگا کہ دیکھیں کسی کا فون تو نہیں آیا, مس کال تو نہیں آئی, کوئی ایس ایم ایس تو نہیں آیا. یہ بہت سو کو شاید اس کا اندازہ ہوگا. تو یہ مطلب یہاں بھی آپ کو یہ سننے نہیں دے گا, سیکھنے نہیں دے گا, اعتکاف میں چین لینے نہیں دے گا. اب یہ تو کوئی خوش نصیب ہوگا جو بولے گا چلو بھائی میری اتنی ضرورت تو ہے نہیں, میں رمضان شریف میں موبائل فون سے چھٹی کر لیتا ہوں, یہ آف ہو گیا, اب یہ بس آف. شاید کوئی ایسا ہو باپ. بہت مشکل ہے ابھی آج وہ. اچھا ایسا ہے, یعنی کیا کائے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے کھڑے ہو رہے باپا؟ آپ اسکرین پر نظر آئیں گے تو ہاتھ تو اٹھائیں گے نا باپا. باپا آپ جس کو کھڑا کریں. نہیں کیا مطلب آپ کیا اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ موبائل فون کو استعمال رمضان شریف میں بند. اچھا اللہ اکبر, تحریک الحمدللہ چل پڑی. سبحان اللہ. بند ماشاء اللہ بند کر کے رکھ دیں گے, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر واقعی گھر میں کوئی ضرورت ہے, ایسی ہوتی ہے بعض وقت ضرورت, تو گھر میں کانٹیکٹ کرنے میں کبھی ایک آدھ بار کر لیا دو چار دن میں تو اس میں حرج نہیں ہے, یہ آپ کو میں رخصت دیتا ہوں. مطلب کوئی ٹائم سیٹ کر لیں بابا. اب تو بڑھنے چاہیے یار بابا, کوئی ٹائم سیٹ کر لیں. ماشاء اللہ دیکھو جھوٹا کھڑا ہونا گناہ ہے, اگر دل میں نیت نہیں ہے اور کھڑے ہو گئے کہ میں کروں گا ایسا تو گناہ گار ہوں گے, سچے ہیں تو ہی کھڑے رہنا. کیونکہ ماشاء اللہ واہ یار یہ تو جذبہ لے کر آئے یار, یہ ہیں میرے زیادہ تر میرا خیال ہے پنجاب کے لگتے ہیں. نہیں پنجاب ماشاء اللہ پنجاب دیوانہ ہے بابا, زیادہ تر پنجاب کے بلوچستان بھی پہنچ چکا ہے. راضی ہو گئے بنگلہ دیش والے نمبر لے گئے, پنجابی دیوان جی بنگلہ دیش والے نمبر لے گئے تھے نا پہلے. بنگلہ دیش اگر آپ جائیں گے تو پتا چلے گا وہاں دیوان کی کیسی ہے. بنگال میں بھی دیوان کی الحمد للہ, لیکن وہی ویزا پرابلم ہے, یہ بےچارا 18 ابھی پہنچے, یہ غربت بھی ہے. ماشاء اللہ طبیعت خوش کر دی آپ نے, سبحان اللہ. ابھی اسی پر رہیے گا, استقامت اللہ ملے, اور روزانہ یہی مدنی مذاکرے دو دو اللہ توفیق دے. میرے لیے دعا بھی کرنا کہ بس وہ دو دو مدنی مذاکرے کی نیت ہے, دوپہر کو بھی کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو بھی کریں گے. اور آج انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد میری ملاقات کی بھی نیت ہے, وقت دیں گے آپ مجھے؟ سبحان اللہ, سب سے وقت دیں گے نا ملاقات کے لیے. سبحان اللہ. جلالہ وعم نوالہ. اچھا اس میں دیکھیے, اس میں سب سے تو آج رات میں ملاقات ممکن نہیں ہے, ظاہر ہے بہت سارے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو سو کر میرا تعاون کریں گے, ابھی بھلے خوش ہو رہے لیکن نیند کس کی, کس کو پیاری نہیں, یہ سو جائیں گے, رو رہ جائیں گے, تو یوں تھوڑا بوجھ میرا کم ہو جائے گا, سمجھے. کچھ سو بھی چکے ہیں وہ تھکے ہارے آج آئے ہوں گے. تو یہ کہ جو فارم جیسے بھرے گئے اعتکاف کے, جنہوں نے فارم بھرے نا, تو وہ ان فارموں کے حساب سے ہمارے ذمہ داران, میں امید کرتا ہوں کہ مجھے آپ کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیں گے انشاءاللہ. تو وہ لمیٹڈ ہے نا, کہ ظاہر ہے حد بندی ہوگی, کچھ آج ہوں گے کچھ کل نپٹ جائیں گے کچھ پرسوں نپٹ جائیں گے انشاءاللہ, تھوڑا تھوڑا ترکیب کرتے رہیں گے اپنے انشاءاللہ. اس میں یہ کہ جو امامہ نہیں باندھتے, جو امامہ شریف سارا دن نہیں باندھتے یا اب نہیں باندھتے, تو وہ اگر چاہیں گے تو نیا امامہ, پرانا نہیں نیا, اس کی پلاسٹک شاپر کے ساتھ جو پیکنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ چاہے تو میں انشاءاللہ باندھ دوں گا ان کو انشاءاللہ. لیکن دیکھیں جو جو باندھتے ہیں وہ نیا, جنہوں نے کبھی نہیں باندھا اور اب یہ ان کی نیت ہے کہ ہم اب زندگی بھر امامہ شریف باندھے رہیں گے, تو ان کی انشاءاللہ یہ مدنی تربیت گاہ ہے نا اپنی, اس کے تھرو آپ کی ترکیب بنے گی, وہ آپ کو اس کا ٹوکن دیں گے جو بھی ترکیب ہوگی. تو اب مدنی تربیت گاہ جن جن کو ملاقات کے لیے وہ فارم دیکھ کر جن کی ترکیب باری باری بنائے گی, نمبر کے ساتھ ہی ہوگا سر, بدنظمی کریں گے تو کسی سے بھی نہیں ہو سکے گی ملاقات, اندر اسٹوڈنٹ وہ فضان اس مسجد کے حصے میں بھی نہیں ہو سکے گی, یہاں تو ہزاروں ہیں. تو انشاءاللہ اس کی سب ترکیب ہو جائے گی اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مشورہ دوں بابا, لبیک. کل اتوار ہے, کل اتوار ہے جی, ٹھیک ہے, چھٹی ہے, بیان ہوتا ہے دو بجے ڈھائی بجے سنو تو بھرا, اگر کل مدنی مذاکرہ بھی اگر ہو جائے تو دوپہر سے. سبحان اللہ, کل اپنے 30 شعبان المعظم ہے جی, اور آپ کا بیان یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتا ہے. نہیں میں بیان شروع کر دوں گا اپنے موقع پر, اور جیسے 5:30 ہماری اثر ہے, اذان اذان اثر یوں سمجھیے, تو اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے نا کہ میں بیان بھی کر لوں اور آپ کی بھی آمد ہو اور کل سے ہی مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے. سبحان اللہ, اتنا لمبا بیٹھیں گے آپ سنو سنو, زہر کی جماعت 1:20 پر ہے کل, اور رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 3 زہر کی جماعت ہوگی, کیوں رات ذرا آپ کو یہ مدنی مذاکرہ اور یہ ترکیب ہوگی نا تو رات کو آرام کم ملے گا یا نہیں ملے گا, بہت سو کو نہیں ملے گا, روٹین بن جائیے, شروع میں تھوڑا آزمائش ہوگی آپ کے لیے, پھر روٹین بن جائے گی کہ رات جاگنا ہے, اللہ اللہ کرنا ہے, مدینہ مدینہ کرنا ہے, اور دن کو آرام کرنا ہے, اس طرح ترکیب انشاءاللہ بنے گی, ٹھیک ہے نا, ہمت کرنی ہے. اب وہ اب رات کو جاگنے کا ذہن بنانا ہے, رمضان شریف میں رات کو سونا نہیں ہے, جس سے بند پڑے, تو انشاءاللہ اس طرح ہمیں بہت سیکھنے کو ملے گا. پھر وہ 3 تک کا جو ٹائم ہے تو وہ 1 اٹھائیں گے انشاءاللہ, تاکہ وہ کچھ اور بھی صورتیں ہوتی ہیں, ترکیب ہوتی ہے اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی صورت بنتی ہے کہ قرآن کریم بھی آپ کو سیکھنا ہے, تو یہ انشاءاللہ ہمارے ذمہ داران آپ کو بتائیں گے ان کی کیا ترکیب ہے. پھر یہاں ہر تاک رات وہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوتی ہے رات میں مدنی مذاکرے کے بعد, تو وہ کل چونکہ تاک رات ہی ہے نا پہلی رات ہے, کل بھی انشاءاللہ صلاۃ التسبیح ہوگی چاند رات کو انشاءاللہ. آپ یہ اب عبادت پر کمر باندھ لو کہ دن 30 کا مہمان ہے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. جی بابا, تو 1:20 پر جماعت ہے اور عصر کی جماعت 5:45 ہے, اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں 6 ہوا کرے گی عصر کی جماعت, ظہر 3 بجے، عصر 6 بجے، عشاء 9:15 بجے، اور تراویح پھر نماز کے بعد فرض کے فرض اور سنتوں کے بعد جس طرح ایک معمول ہوتا ہے تراویح ہوگی. بس یہ دو نمازوں میں فرق ہوگا، فجر کی بھی حسب معمول 5:15 بجے جماعت انشاءاللہ عز و جل. تو کل انشاءاللہ نیت کر لیتے ہیں کہ نگران شورا کے بیان کے بعد مدنی مذاکرہ کریں گے. آپ بیٹھنا، پھر آپ چلے نہیں جانا، بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. یہ نیتیں اپنی جاری رکھیے. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جماعت کے صیغے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، یہ بھی نیت کیجئے. بد نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً امام اعظم غوث اعظم اعلی حضرت امام غزالی صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً بالخصوص ماہ رمضان کے وہ معتکفین کہ جو روزانہ دو مدنی مذاکروں میں شریک رہیں گے انشاءاللہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سوالات. آج 30 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں استقبال ماہ رمضان. ویسے تو ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، بھی نیت کل بھی نگران شورا نے فرمایا تھا، تو استقبال ماہ رمضان کی بھی نیت کر لیتے ہیں کہ استقبال ماہ رمضان کے لیے ہم انشاءاللہ وہ آج مدنی مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور ہم نے یہ بھی نیت کی ہے کہ روزانہ ہمارے جو فیضان مدینہ میں جو منتخب اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے بھی سوالات اس انداز سے کیے جائیں کہ ہمارے فیضان مدینہ کے منتخب ان بھی براہ راست مائک پر آ کر امیر سنت سے سوال کر سکے. ہاں بھائی کریں گے سوال. کل ظہر لیٹ کی اطلاع دی آپ نے، 1:45 میں مشورہ دن ہاں نہیں سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ کہ کل فجر ہے بہت جلدی, جو کل کو ان کا شاید جدول ہے نہیں, پھر یہ ادھر ادھر ٹہلتے رہیں گے. یوم الشک, یوم الشک کی سر وہ سحری کی ترکیب رکھی نہیں ہم نے سب کے لیے, کیونکہ ورنہ وہ ایک دم خرچہ بڑھ جائے گا, ڈیڑھ پونے دو کروڑ روپیہ رمضان کا خرچہ ہے. اب مشکل یہ کہ یہ سحری بھی کریں گے اور پھر ناشتہ بھی کریں گے. ڈیڑھ پونے دو کروڑ روپیہ باپا یہاں سارے ایک یعنی اندازہ اس مہینے رمضان شریف کا خرچہ, اس لیے پیسے تو دیں گے نہیں ظاہر ہے, جیب میں تھوڑی آپ ڈالیں گے. میرے مدینہ کے ناظرین, یہ صرف عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کا اماؤنٹ بتا رہے ہیں میرے سو, اس کے علاوہ پورے ملک اور بیرون ملک میں, کیونکہ ہم متقفین سے یوں لیتے تو ہیں نہیں, اگر کوئی اس میں اپنا حصہ ملانا چاہے تو ضرور تعاون فرمائیے. اگر ہم آج ان کو سحری کرواتے نا تو کم و بیش اندازہ کہ 60-70 ہزار روپے خرچ بڑھ جائے گا, کیونکہ یہ ایک تجربہ ہے کہ یہ سحری جوش میں آ کے کر لیں گے پھر وہ ناشتے میں نظر آئیں گے, ان کی ایک تعداد ہوگی, تجربہ ہے. ابھی یاد اٹھائیں گے کہ ہم کل سحری کریں گے روزہ رکھیں گے, اب ان کا نہیں کہہ سکتا لیکن پچھلا تجربہ یہی ہے کہ ایک تعداد ہے کہ پھر ناشتہ کرتی ہے. اچھا ناشتہ کا انتظام کرنا پڑے گا کہ جن کا روزہ رکھنے کی نیت کریں گے بےچارے, نیت سچی ہوگی نیند بھی سچی ہوگی, یہ پڑے رہیں گے ارے سحری تو گئی وقت گیا, اب پھر یہ بولیں ناشتہ لاؤ, بہر ان کو دینا پڑے گا ناشتہ. اس لیے ہم نے ترکیب نہیں کی, جس کو روزہ رکھنا ہوگا یعنی کچھ میں نے ٹوکنگ کی ترکیب کی ہے تھوڑے بہت, وہ کل ہی رات کی تھی میں نے دیا تھا کسی کو یہ ترکیب بنا لو, لیکن سب کے لیے نہیں کیا. ہے کل یوم الشک جو کہ خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھنا ہوتا ہے, اس میں یہ نہیں کہ رمضان ہو گیا تو رمضان ورنہ نفل, یہ اس کی اجازت نہیں, خالص نفل کی نیت سے 30 رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے, تو اس میں یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اس کا, ویسے تو ثواب کا کام ہے بہت ثواب ہے اس کا, ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر رمضان کا چاند ثابت ہو جائے کہ وہ چاند تو نظر آ گیا تھا تو پہلی رمضان تھی, اگر یہ ثابت ہو جائے رویت ہلال ایسے گواہ مل جائے عینی چشمدید, تو یہ جو نفلی روزے کی نیت سے روزہ رکھا نا یہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا, ورنہ پھر وہ کہ دوسروں کو قضا کرنی ہوگی جس نے نہیں رکھا. تو یہ یوم الشک کا روزہ فرض یا واجب نہیں ہے, مزید ہیں اس کی روایتیں ہے, مسئلہ تو یہی ہے جو میں نے اس کے ویسے نفل روزے کے اپنے فضائل ہیں اس کے حاصل ہوں گے, کہ نفل روزے کی جیسے ایک فضیلت یہ کہ بچہ یعنی کوا جو ہے وہ پیدا ہوا اور پیدا ہو کر اس نے اڑنا شروع کیا, اڑتے اڑتے اڑتے اڑتے اڑتے آخر کار وہ بوڑھا ہو کر مرا, تو جتنا فاصلہ اس نے طے کیا روزہ رکھنے والا اتنے فاصلے جہنم سے دور ہو جاتا ہے. یہ نفلی روزے کی فضیلت, فرض کی تو فضیلت کی وہ انتہا نہیں, اور بھی فضائل ہیں نفلی روزے کے, تو انشاءاللہ وہ تو حاصل ہوں گے, ساتھ میں وہ ایک بینیفٹ ملے گا اگر چاند ثابت ہو جائے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ دار المدینہ کے مدنی منع لگ رہے تھے ماشاء اللہ, یہ دار المدینہ دیکھو, دوسرے شادی اداروں میں گانے اور ٹیوس اور ڈانس اور خدا جانے کیا کیا سکھاتے ہوں گے، یہ دار المدینہ ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ وہ دن کرے کہ دار المدینہ گلی گلی کھل جائے، یہ سب انشاءاللہ دار المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندی کے اگر مجھے بہت پیارا لگتا ہے اور میں شوق سے دیکھتی ہوں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے حلق کو نور کیسا چھایا ہے، میں روزہ رکھ سکتی بابا یا نہیں رکھ سکتی؟ یہ تو آپ کو پتا کہ آپ رکھ سکتی کہ نہیں رکھ سکتی، طاقت ہے کہ نہیں ہے تو آپ کو پتا، میرے کو کیسے پتا چلے؟ اگر آپ روزہ برداشت کر سکتی ہیں تو روزہ رکھ لیجئے، پھر اگر شدت کی بھوک پیاس لگے تو پھوڑ دیجئے، بچے روزہ پھوڑتے ہیں نا. ابھی یہ میرا خیال ہے 5-6 سال کی مدنی منی لگ رہی تھی، تو مدنی منی مدنی منی کو جو روزہ رکھاتے رکھواتے وہ سب نوٹ کر رہے کہ اگر یہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو روزہ رکھواتے پھر وہ کھانا پانی مانگے گا نا، اس کو دینا ضروری ہے ماں باپ کو. اب اس کو زبردستی روزہ رکھوانا بھوک پیاس سے نڈال پڑا ہے تو یہ جائز نہیں. خالی کیا یہ بھی آج کل فیشن ہوا ہے، فیشن چلا پہلا روزہ رکھواتے ہیں، خوب اس کی فلمیں بناتے ہیں، فوٹواں بناتے ہیں، اخبار میں دیتے ہیں پہلے روزے کی فوٹوز کی، خوب تحائف گفٹ جمع کرتے ہیں، پھر وہ تقریب کرتے ہیں اس کی افطار پارٹی کے نام پر، تو یہ سب ہوتا ہے آج کل. تو اگر اخلاص کے ساتھ کسی نے کیا، بچے کو روزہ رکھوایا خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ نیت کرنے پر قادر ہے، تو نیت کرنا آتی ہے، یار نیت ہی نہیں آتی اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ روزہ کہاں، اس کو تو بےچارے باپ نے بھوکا پیاسا رکھا. یہ تو ہے نہیں کہ چلو بچہ جو اس کے بدلے اس کی امی روزے کی نیت کر لے بےچارا. تو اتنا سمجھدار ہو جو روزے کو سمجھتا تو کہ یہ روزہ ہے اور اس میں وہ دن بھر مجھے کھانا پینا نہیں ہے وغیرہ، تو یہ سمجھ آنی چاہیے روزے کی. وہ سال دو سال تین سال کا بچہ روزہ سمجھتا نہیں ہے، آپ پوچھو اگر وہ اس کو پوچھیں گے نا کہ وہ روزہ رکھا ہے، بولے ہاں کہاں رکھا ہے، تو کوئی بولے گا پیٹ میں، کوئی بولے گا سر میں، کوئی بولے گا فریج میں روزہ رکھا ہے. تو یہ بچہ اب اس کو پتا نہیں روزہ رکھا کہاں جاتا ہے، تو اس کی نیت کیا، پھر نیت کا اعتبار کیا، خاموں کا بےچارے کو بھوکا پیاسا رکھنا. اور ویسے بھی پاکستان میں تو گرمی ہوگا موسم ہے، خصوصاً باب المدینہ میں تو ابھی تک گرمی ہے، پنجاب کا پتا نہیں ہے کچھ بارش، ہاں ہوئی ناج ہاں وہ کچھ پیشن گوئیاں تھیں، لیکن بہرحال دن بڑا ہے اور بچے کو بار بار بھوک لگتی ہے، اس کو دو دو گھنٹے میں کچھ نہ کچھ چارہ چاہیے شاید. واللہ تعالی اعلم. ارشاد، سمجھدار بچے نے روزہ رکھ لیا 7-8-9 سال کا، تو اب بچوں کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا مانگیں گے، کچھ مانگا یعنی شدت سے بھوک نہیں ہے کہ نڈھال پڑا ہوا ہے کہ جس کو دیں، تو اب اس صورت میں بھی کیا اس کو فوری دے دیں یا اس کو ذہن بنائیں اس کا کہ مکمل کریں؟ 7 سال کا بچہ ہو گیا جیسا، تو اس کو تو پیار محبت سے چلائیں، محبت سے اس کو سمجھائیں. اب بھی اگر اس کو بھوک شدت کی لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو 7 کا ہو یا 10 سال کا ہو اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، کیونکہ اس کو مطلب اذیت نہیں دینی نا. ہاں 10 سال کا بچہ اس کو نماز کا روزے کا حکم دیں گے، 7 سال کا اس کو بھی حکم دیں گے، جبکہ اس کی طاقت ہے ایسی 7 سال کے بچے کی کہ وہ روزہ برداشت کر لے گا. اور جب 10 سال کا ہے اب اس کو حکم دیں گے روزے کا، اور اگر اب بھی وہ واقعی بہت کمزور ہے کہ وہ روزہ برداشت ہی نہیں کرے گا، تو یہ تو بڑوں کے لیے بھی رعایتیں کہ جو روزہ برداشت ہی نہیں کر سکتے ان کے بھی احکام اور مسائل ہیں. تو اب اگر 10 سال کا بچہ روزہ برداشت کر لے گا تو اب اس کو تو مار کر بھی رکھوانا ہوگا روزہ. اس کے باوجود اگر اس نے روزہ رکھا اور نڈال ہو گیا اور یعنی کہ پڑا ہے اور وہ مانگ رہا ہے کھانا پینا، تو اس کو دے دیا جائے، قضا کا حکم بھی نہیں دیں گے، اس پر فرض نہیں ہوا ہے، اس کی عادت ڈلوانی ہے. تو عموماً یہ نہیں ہوتا، بلکہ بچے نڈال ہو جاتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں بےچارے کے، آواز نکلتی نہیں ہوگی, اور ان کو ٹانگوں میں لے کے گھومتے ہیں, گجرے ڈالتے ہیں اس کو, اور جس طرح بھی بہلا کر مسلا کر ساری پہلے ساری رات جگاتے ہیں اس کو, جگاتے ہیں اور پھر اس کو مطلب پورا دن سلاتے ہیں. اب وہ شام کو اٹھتا تھا اس لیے تو مانگنا کھانا, وہ اس کو اس طرح ترکیب بناتے ہیں. کبھی اس طرح پہلی نماز بھی پڑھائی ہے آپ نے؟ پہلا روزہ تو رکھواتے ہیں, پڑھائی ہے پہلی نماز پڑھانے میں کوئی تحفہ دیتا نہیں ہے. کیا بات کی بابا, آج تک کس, ہاں نہیں کوئی گفٹ نہیں دیتا, کوئی تحفہ نہیں دیتا, کوئی واہ واہ نہیں ہوتی, اخبار میں تصویر نہیں دے سکتے. میرے مدنی منڈے نے پہلی نماز پڑھی ہے, اگر آپ بولو گے میں پہلی نماز پڑھی ہے تو اچھا کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گا. اور اچھا پہلا روزہ رکھو گے ماشاء اللہ کر کے آپ نوٹ دیں گے, اور یہ نوٹ بھی شاید آج کل ادھاری ہوتی ہوگی. میرا بچہ رکھے گا تو بڑی بن کے آئے گی, بڑا بن کے آئے گا, نوٹ مذکر ہے تو وہ نوٹ بڑا بن کے آئے گا. تو یہ ہمارے یہاں تو پہلا روزہ رکھوانا جائز ہے, لیکن کبھی پہلی نماز بھی تو پڑھوا لو یار. نماز تو پڑھتے ہیں بچے, تھوڑا اس کی بھی تقریب ہو, حوصلہ افزائی ہو. دیکھیں پہلی نماز پڑھی ہے میرے بچے نے, نہیں توجہ بہت اچھی دلائی حافظ صاحب. ایسا معاشرہ ہو گیا ہے کہ پہلی بار جب معاذ اللہ داڑھی منڈاتے نا اس وقت, اس میں مبارکبادیاں اور کچھ بعض لوگ ترکیبیں کرتے ہیں پہلی بار داڑھی منڈانے پر, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ داڑھی منڈانا حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, ایک مٹی سے گھٹانا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مگر آپ نے جو توجہ دلائی حافظ صاحب, غور کیجئے کہ جس طرح امیر علیہ سنت نے اس وقت روزے کے متعلق بیان کے ساتھ ساتھ جیسے کہ نماز کا ذہن دیا, نماز تو ایک یقیناً ایک دو تین چار پانچ ایک عبادت ہے نا, وہ زبردست. اب کیا, اب یہ بتائیں کیا بچے کو بسم اللہ شریف کی تقریب نہیں ہوتی ہمارے یہاں؟ الحمدللہ اس کا رواج تو شاید اب پتا نہیں ہے بابا, مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں, اب شاید اب وہ اپنے وہ موم بتیاں بجھاتے ہیں کیک کاٹتے ہیں, وہ تو سال گرہ. لیکن بسم اللہ شریف کی جیسے تقریب کا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, بعض گھروں میں جیسے انداز ہوتا ہے, ہوتا تھا, اب کا پتا نہیں, سننے میں آ نہیں رہا ہے, یعنی اپنے اسلامی بھائیوں میں بعض میں ہے. اچھا کم ہوگا پھر. تو اب اگر بسم اللہ شریف کی تقریب کی ایک صورت بنتی ہے, جبکہ بچے نے کتنی دیر میں بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, تو اسی طرح اگر یہ نماز جو بہت, مجھے تو بہت مزہ آیا یہ جملہ سن کر کے یار, کبھی ایک پہلی نماز کا بھی تم نے کبھی کیا ایسا ترکیب؟ میرے وہ مزہ آیا یوں کہہ رہا ہوں, جزاک اللہ. مزہ آیا دے تو لگ گئی نا میرے بھی, بس ایک دم وہ دماغ میں آیا. نہیں وہ کہتے پنجابی دل میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پہلا روزہ نہیں رکھوانا چاہیے, بالکل جائز ہے جو طریقہ میں نے عرض کیا اس کے مطابق. بھائی حج کے لیے جاتے ہیں پہلی حج کے لیے تو بھی تو آواز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اب پہلی بار سومی بار بھی حج پہ جاتے ہیں نا تب بھی ڈنکا بجاتے ہوئے جاتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ سمجھے. خیر وہ بھی اس میں بھی اگر ریا کی نیت نہیں ہے تو جائز ہے. اب تو یہ میں اپنے کو تو سمجھ میں آیا, یہ چلا وہ سمیہ بھائی کے لیے نیت کر لو پہلی نماز جب پڑھائے تو تقریب کر لینا, میرے کو دعوت دے دینا. سبحان اللہ, ان کیا تو میں دعوت میں جاتا ہوں, یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید تقریبا نہیں کیا جاتا ہوں اور ہر جگہ تو جا نہیں پاتا. یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کو نہیں سمجھتی ہوگی نا, تو یہ اب انتظار کرے کہ وہ نماز کو سمجھنے لگے, پہلی نماز جب پڑھے تو ان شاء اللہ ترکیب بنائیں گے. ایسا ہی ہوگا جو ہوگا, اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ پہلے کیسے ہوگا. الحمدللہ بہت مجھے تو مدنی سوچ نظر آئی کہ ایسی اگر جیسے نماز کی اہمیت کے اس کے مجھے سبق ملا کہ سال میں ایک دفعہ ماشاءاللہ ہمیں رمضان شریف نصیب ہوتی ہے, اللہ کی کرو رحمت ہے, روزہ یقیناً بڑی, اور اس میں بھوک اور پیاس ہے, میں تو بھوک اور پیاس کا تھوڑا ہوتا ہے نا کہ یہ تو بھوکا رہا بچہ پیاسا رہا تو یوں تھوڑا ہوتا ہے, پھر تھوڑی وہ چاروں طرف ترکیب ہوتی ہے بابا. پھر جو ہار ملتا ہے نا, یہ جو لفافے میں ہار ملتے ہیں وہ بھی ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہوتا ہے بابا اس کا. اور ماں سبات اب سننا میں بخاری و مسلم کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ بچوں کو روزہ رکھواتے اگر وہ کھانا مانگے تو انہیں کھلونوں سے کھلاتے تھے, یہ اس میں نے لکھ کر دی. حدیث کا مضمون نہیں ہے اور بات تو وہی ہے کہ اگر وہ نڈال ہو گیا ہے تو ایک صورت تو بڑے کے لیے بھی آتی ہے کہ جیسے کوئی 25 سال کا اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے اور روزے کی وجہ سے ایسا نڈال ہوا کہ اگر اب نہیں کھائے گا پیے گا تو عقل چلی جائے گی یا جان چلی جائے گی, تو اس کو بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے. تو ایسی صورتیں تو ہیں ظاہر ہے کہ اسلام میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں مطلب کوئی انگلی اٹھا سکے, جو انگلی اٹھتی ہے اس کو کاٹ دینا چاہیے. اسلام میں کوئی مطلب نہیں کہ الحمدللہ عیب ہے ہی نہیں. الحمدللہ ہم مسلمان جو ہے نا ہمارا ایمان ہے کہ اسلام میں کوئی خامی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, اور خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور آسانیاں آسانیاں بابا آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. لیکن جو بظاہر مشقتیں ہیں وہ آسانیاں آگے دلوانے کے لیے ہیں. نہ آپ نے ابھی کتنا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا روزے کے حوالے سے, اب ایک مشقت ہے, لیکن مشقت کا اگر ایک درجہ ایسا آیا کہ جس میں اس کیفیت کو پایا تو یہ ہماری دین کی آسانی تو آپ نے بیان کر دی کہ آسانی ہے کہ اس کی جان بچائی جائے. جی میرے سامنے حدیث ہے بابا, وہ جو بخاری مسلم کی حدیث وہ اصل میں یوں ہے کہ وہ موقوف حدیث ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی نہیں ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ وہ روزے رکھنے کا حکم فرمایا تھا یوم عاشورہ کو, تو اس میں یہ فرمایا کہ روزے رکھیں, تو پھر اس کے بعد وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم بچوں کو روزے رکھواتے تھے اپنے, اور جب وہ بھوک کا ہوتا ان کا سلسلہ تو پھر ہم ان کو اون کے بنے ہوئے کھلونے دیتے تھے, تو وہ اون کے بنے ہوئے کھلونے سے ان کو کھلایا کرتے تھے. اون کے جی اون وول وول اون ماشاء اللہ. ہم میں نے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نسبت نہیں تھی نہ لکھی ہے اس میں ماشاء اللہ, تو کسی صحابیہ کا کون ہے جی رضی اللہ تعالی. مفتی قاسم صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو وہ پھر کہا تھا اس پہ دیکھ لیں گے ہم نا اس لیے نہیں, اس حوالے سے مزید جو یہ مسئلہ تھا نا اس کو دیکھ لیں گے. آسانی کی جیسے بات ہوئی تو دو حدیثیں میں بیان کرتا ہوں. ایک حدیث ہے بلا شبہ دین آسان ہے, جو شخص اس دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. اور ایک اور حدیث ہے تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو, مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو. تو الحمدللہ ہمارے دین میں آسانیاں بھی عطا کی گئی ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ ایک جہالت ہوتی ہے بعض لوگوں کی جو بولتے ہیں کہ یار یہ مشکل ہے, یا کبھی یہ بولتے ہیں کہ مولانا انہیں مشکل کر دیا ہے, اور یہ جہالت کی بات ہے. ورنہ آپ جس دنیا کی بات کرتے ہیں اس میں جو دشواریاں ہیں وہ نظر نہیں آتی. اب جیسے کہ جو مزدوری کرتے ہیں بیگاری کرتے ہیں بجری اٹھاتے ہیں وہ تعمیرات کا کام کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم جیسا آدمی ہے نا اس کو 1 کروڑ روپیہ دہاڑی دی جائے نا تب بھی اس پر قادر ہی نہ ہو سکے کہ وہ دن بھر ہی ٹاٹو کر سکے, قدرت ہی نہ پائے گر پڑے, ہے نا. تو یہ کہ آخر کتنا مشقت کا کام ہے, اور دنیا کے دیگر کام نوکری کسی کا دل لگتا ہے اس کے لیے آسان ہے, وہ جس کا دل نہیں لگتا اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح دکانداری, اسی طرح مطلب ہے کہ کوئی گڑا کھودتا ہے, کوئی پانی ڈھوتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, یہ دنیا میں کتنی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں, پھر بھی معاذ اللہ وہ دین کو ہی ہدف بنانا ہے کہ اس میں مشکلات ہیں اس میں سختیاں ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. دین میں ہم جو بھی ہے وہ خوبی ہی خوبی ہے, آسانی ہی آسانی ہے, اور اس میں کوئی خامی ہے ہی نہیں. اور جو علماء کرام فرماتے ہیں ہم مطلب یعنی کہ بس چشم و سر اس کو قبول کرتے ہیں, ہم نے مطلب یعنی کہ علماء کرام کے فرمان سے ٹکرانا نہیں ہے. جو علماء اہل سنت فرمائے لبیک, ٹھیک ہے نا. ہماری عقل کتنی, ہمارا علم کتنا, اپنی معلومات کتنی ہے, خامہ کا وہ شیطان کے چکر میں اگر ہم ہوشیاری کریں. ہمیں مطلب وضو کے فرض کو پوچھے تو بغلے جا کے جنازے کی دعا سناؤ تو پسینہ آ جائے, ہماری حالت ہی. اور ہم بولے کہ اسلام میں یوں ہے, علماء یوں کہتے ہیں, مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا, معاذ اللہ. اپنے کو آتا کیا یار,

اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل، ابھی کچھ دیر پہلے امیر اہل سنت نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے صرف مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تقریباً سمجھے گئے 1.5 کروڑ کے آس پاس ہمارا یہ اخراجات، بلکہ شاید زیادہ ہو گیا، کیونکہ مجھے ابھی میسج آیا ہے کہ روزانہ کے تقریباً 6 لاکھ کا خرچہ ہے، سحری افطاری وغیرہ روز کے 6 لاکھ. تو میں اپنے حاضرین اور ناظرین جو بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان سب سے میں مدنی التجا کروں گا کہ حصول ثواب کی نیت ہے، یقیناً آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہم کتنا اچھا سے اچھا گمان پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، رمضان کی محبت میں علم دین سیکھنے کے لیے بہت اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے یہ اعتکاف کی نیتیں لیے اسلامی بھائی یہاں آئے ہوں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا بھی ان کے سحری افطاری میں حصہ ملے. تو جو اسلامی بھائی اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہوں، میں اکاؤنٹ نمبر بھی بیان کر دیتا ہوں، نیچے پٹی بھی چلا دیتے ہیں. یہ ہے، ٹائٹل ہے اس کا دعوت اسلامی لنگر رضویہ، اکاؤنٹ نمبر 0891010952-7 UBL امین ایم اے جینا روڈ برانچ کر کے نا، ایم اے جینا روڈ برانچ. تو اس اکاؤنٹ میں اگر آپ ان شاء اللہ تعالی رقم جمع کروا دیں گے تو امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ رقم مل جائے گی اور لنگر رضویہ میں بھی آپ کو. لیکن اس میں زکوٰۃ وغیرہ جمع نہ کرائے گا، زکوٰۃ صدقات واجبہ فطرہ وغیرہ نہیں ہے، صاف رقم جس کو کہتے ہیں وہ جمع کروائیں، کیونکہ یہ پھر اس میں پھر سب ہوتے ہیں اور ہر موتقف ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. فیضان مدینہ میں یہ بابا اس میں مزید اگر آپ کو ترغیب دلانا چاہیں. صرف غریب ہو تب بھی زکوٰۃ کی رقم سے کھلایا نہیں جا سکتا، کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے جو حقدار ہو اس کو، تو اس لیے اس میں وہ نیاز کی رقم بعد لوگ نکالتے ہیں، نیاز کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کا، وہ رقم دیجئے یا ویسے ہی اپنی جو بھی صاف ستھری رقم ہوتی ہے جو وہ آپ دیجئے. جو تشریف لائے ہیں اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. ہم میں آپ کے لیے، میں اور یہ ہمارے نگران شورا آپ کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے یہ مہمان آئے ان کو مطلب دیں، تو آپ بھی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں، اس میں کچھ نہ کچھ یعنی کہ ہو سکے تو. جیسے آج کل مہنگائی کا دور ہے، اگر ہوٹل میں کھانے جائیں آپ تو ایک وقت کا کھانا اگر میرا خیال ہے کوئی نارمل کھانا کھائے تو بھی 100 روپے کہیں نہیں ہے زیادہ، بلکہ نارمل میں 100 روپے شاید لگ جاتے ہوں. تو 2 ٹائم کا کھانا اگر نارمل کھائیں تب بھی یہ دیکھے سحری اور افطاری مثال کے طور پر تو یہ 200 روپے ہوئے. اچھا پھر 30 دن کے کتنے ہوئے؟ روز کے 200 6000 ہوئے. جبکہ یہاں انشاءاللہ آپ کو بریانی بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. ذرا مخیر اس طرح بھائیوں کی تجوریوں کا منہ کھلنے دیں. حدیث پاک میں جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالی اسے دوزخ پر حرام کر دے. ایک اور حدیث سناتا ہوں، جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، پیاس بھر پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 7 کھائیاں دور کر دے، ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہو. ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی بھائیوں کے لیے رائے خدا عز و جل میں یقیناً خرچ کرنا ہے. تو میں تمام اسلامی بھائیوں کو مخیر حضرات کو یہ عرض کروں گا کہ وہ اس معاملے میں اپنے جیب کو حرکت دیں. اسلامی بھائیوں سے ذمہ داران سے بھی رابطہ کریں. بینک اکاؤنٹ میں نے بیان کر دیا, اس میں چاہیں تو ڈائریکٹ اپنے رقم جمع کروا دیجئے. دنیا بھر کے اسلامی بھائی اس میں چاہیں تو اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں, اور اپنی زکوٰۃ بھی آپ نکالیں گے یقیناً, فطرہ نکالیں گے, دیگر عطیات بھی نکالیں گے, ڈونیشن. آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. جس طرح الحمدللہ سنتوں کی خدمت کا یہ کام ہو رہا ہے, سب جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, جامعۃ المدینہ عالم کورس, حافظ عالم بنانا, حافظ بنانا, دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں, مساجد کی تعمیرات, مدارس کی تعمیرات, اور نہ جانے کتنے خود آپ کا یہ مدنی چینل آپ کے سامنے, دار المدینہ ماشاءاللہ ہمارا آپ کے سامنے چل رہا ہے. تو اپنا حصہ ملائیے تاکہ یہ تحریک مزید بہتر سے بہتر انداز میں سنتوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہوتی چلی جائے. وقت بھی دیجئے اور اپنا مال بھی دیجئے. تن من اور دھن تینوں کے ساتھ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے. اور یہ جو دیں گے نا ملنگر رضویہ کے لیے, وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہر نیک اور جائز کام کی دعوت اسلامی کو اجازت, کہ وہ ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں, یہ ساتھ میں نیت کر لیجئے گا. اب دیکھیں نا رمضان شریف کی اگر اتنی رقم آ گئی کہ یہ بچ گئی, کیا کریں, پتہ نہیں چلے گا کس نے کتنا دیا ہے, تو مشکل ہے نا. تو ہم کیا کریں پھر, اس کو کہاں رکھیں؟ تو اس لیے ہمارا یہ سارا سالی لنگر رضویہ تقریباً چلتا رہتا ہے. اچھا آج جو آپ نے کھایا, ابھی کھایا ہوگا ظاہر ہے, بہتوں نے کھایا ہوگا, تو یہ رمضان تو نہیں ہے نا, ابھی رمضان شریف ہمارے یہاں تو نہیں ہے, آپ نے کھایا نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ دیگر مواقع پر بھی وہ آئے دن لنگر رضویہ چلتا رہتا ہے. یہاں تربیت اجتماع تین تین دن کے ہوتے ہیں, اس میں بعضوں کا سینکڑوں, بعضوں کا ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ہمارے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. تو یہ ترکیبیں بنتی رہتی ہیں ہماری سحریوں کی, افطاریوں کی. تو نہ سحری کے نام پر دینا, نہ افطاری کے نام پر دینا ہے, وہی لنگر رضویہ ہر نیک اور جائز کام میں صرف کرنے کی دعوت اسلامی کو اجازت ہے, اس نیت کے ساتھ دینا ہے. تو جو حضرات جو اسلامی بھائی جمع ہے وہ بھی مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈالیں, آپ محروم نہ رہیں. آپ کو بھی حصہ لینا چاہیے, آپ کو تو سچی بات ہے کہ زیادہ حصہ لینا چاہیے کہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے. تو صرف یہ کہ ہم کھائیں نہیں, بلکہ ہم کھلا کر خوش ہوں. کھلا کر کتنی بشارتیں ہیں, کھانا کھلانا کسی کو یہ مغفرت واجب کرنے والے امور میں سے, کاموں میں سے. بہت اس کے کھانا کھلانے کے الحمدللہ فضائل ہیں. انہوں نے تو وہ دو ہی آپ کو بتائے, میرا خیال دو بتائے, بہت سارے فضائل ہیں. تو اس لیے وہ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ آپ بھی دیں. بہت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے. یہ بھی رمضان کی ایک مطلب ہے فضیلت, ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں لا نہیں, یہ تو ہے ہی نہیں, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ترس میں سنائیے نا, وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخا تیرا, وہ کیا جود و کرم, وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا ساؤتھ کوریا سے ایک اسلام بھائی نے, نگران شورا نے بھی جیسے 600,000 روپے کا جو فرمایا, تو انہوں نے 12,00,000 کی نیت کی ہے الحمدللہ. اور اسی طرح یہ جو آپ نے جو اخراجات بتائے باپا, یہ مجلس کے اسلام بھائی چونکہ یہیں سارا پکواتے ہیں تو کافی اس میں ہمارے اخراجات کی کمی ہوتی ہے, ورنہ یہ اگر باہر سے لائیں تو بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے. تو 120 روپے تقریباً فی موتکف کا روزانہ خرچہ یہ اسلامی بھائی نے اسٹیمیٹ کیا تھا. اچھا میں نے 100 بتایا ہے, وہ تو میں نے تو باہر کا اندازہ دیا تھا. جی جی بابا. نہیں یہ دو ٹائم ہو گیا نا بابا, اصل اس میں سارے موتقف تو کھاتے نہیں ہیں, بابا کے بھی کھاتے ہیں اور باہر کے جو تو فیلی تشریف لے آتے ہیں. نہیں بابا ایک سو بھی کھاتے. آپ نے جو 100 فرمایا نا وہ ایک ٹائم کا کھانا فرمایا, یہاں دو وقت کی یا سحری افطاری ملا کر 120 روپے. اچھا چائے بھی اس میں پانی بھی ہے, سستا پڑتا ہے صحیح. ہاں پانی کی بوتلیں دی جاتی ہیں, پھر کیلے بھی پیش کیے جاتے ہیں یہاں پر. واہ تو یہ سارا تقریباً کل فی دن جو ہے 120 روپے کا. تو بہرحال تو فیلی بھی کثرت سے آتے ہیں, جمعرات کو اور بڑھ جاتے ہیں, اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع عصر کے بعد شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ. یعنی کہ تو فیلی یعنی بیچارے جو ملنے آتے ہیں یا یہاں آتے ہیں رونقیں دیکھنے کے لیے, پھر وہ اتنی خدمت کرنے والے بھی میرا خیال ہے وہ سینکڑوں میں پہنچ جاتے ہوں گے. یہ سب کھاتے پیتے تو یہ کہ لنگر رضویہ ہے تو یہ جائز ہے ان کے لیے بھی کھانا. تو یہ کلی اختیارات جیسے میں نے عرض کیا نا جملہ, اب یہ اگر بھائی اعتکاف والا ہی کھائے اس طرح کوئی نیت کر کے دینا بھی نہیں, یہ یمان میں ممکن نہیں ہے کہ ایک کیک کی ہم اسکیننگ کریں گے موتقف ہے کہ یہ گھس گیا ہے, یہ تو بھی جھگڑے کریں گے لوگ اور بدزن ہوں گے, کیونکہ ہم کو تو دین کی خدمت کرنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے. بچے بھی آئیں گے جو روزہ نہیں رکھتے وہ افطار کریں گے, ارے روزہ نہیں رکھیں گے لیکن آ کر وہ کیلا کھا لیں گے, کیا کریں گے آپ اس کو روکیں گے کیا, چھینیں گے اس کے ہاتھ سے, نہیں ہو سکتا. نہیں تو یہ اس پر عرف بھی جاری ہے کہ مسجدوں میں بچے کھاتے ہیں وہ جو کباب سموسے رکھے جاتے ہیں, نہ روکنے کا کوئی اس کا رواج ہے کہ کوئی روکتا ہو. تو یہ اس طرح مطلب ہے کہ معتکفین کے نام پر کھانے والے بہت سارے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں. تو یہ ساری اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیں گے نا آپ, انشاءاللہ بہت سارا ثواب کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عزوجل. اب سوالات چلائے جائیں. پہلی ویسے بابا اس کو جو بن بلائے دعوت میں چلا جائے ساتھ کسی کے, خطیب بغدادی کی کتاب ہے کتاب الطفیلیین کے نام سے, اس میں واقعات لکھے ہیں جو طفیلی ہوتے تھے نا, یعنی جو بن بلائے دعوت میں اور کسی دوسرے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ. یہ یہاں کی میں بات کر رہا ہوں اعتکاف میں جو ہمارے یہاں یہ عرف ہے, تقریباً مساجد میں عرف ہے, لیکن اگر کہیں واقعی ایسا ہے کہ وہ گنتی کے بھائی معتکفین بیٹھے ہیں 10-12 اور کسی جگہ صرف معتکفین کھائیں گے اور کوئی نہ کھائے تو اب تو پھر کھا نہیں سکتا کوئی, یا دوسرے کی دعوت ہے جو شادی کی دعوت ہے یا کسی نے اپنے گھر پہ افطار پارٹی رکھی ہے اور اس میں مخصوص لوگوں کو دعوتیں دی ہیں, تو اس میں کوئی گیا تو پھر حدیث شریف میں ایسے مواقع کے لیے ہے کہ جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور ہو کر گھسا, چور ہو کر گھسا اور غارت گر بن کر نکلا, تو اس کا تو کھانا حرام ہے, اس نے جو کھایا اس کو بالکل شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. جب تک صاحب خانہ اجازت, ہاں اس نے اجازت دے دی صاحب خانہ نے تو جائز ہو جائے گا. تو ہر جگہ مطلب طفیلی کی اجازت نہیں, بلکہ طفیلیوں کی تو وہ تو مذمت ہے حدیثوں میں, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے دعوت دی تو ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی محبت میں چلے گئے, نعوذ باللہ ان کے لیے نہ میں نے طفیلی کا لفظ بولنا ہے نہ ان کی مذمت کرنی ہے, میں پہلے سے بول دوں میں صحابہ اکرام کا گدا ہوں, لیکن وہ سرکار کی محبت میں پیچھے پیچھے چل پڑے. جب پہنچ گئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 ساتھ لانے کی دعوت ملی تھی, یہ یاد آ رہا ہے 4 کی دعوت تھی. تو صاحب خانہ حالانکہ وہ بھی آقا کا غلام ہے لیکن اپنے غلام پہ بھروایا کہ دیکھو یہ جو پانچواں ہے نا یا چھٹا یہ اس کو میں نہیں لایا, یہ خود آ گیا ہے, اب تم اجازت دیتے ہو تو یہ کھائے گا, اس طرح کا ارشاد فرمایا تو اس نے اجازت دے دی. وہ صحابی تھے پیچھے عقیدت میں چل پڑے تھے, نعوذ باللہ ہماری طرح ہرس میں نہیں, ہم لوگ ہرس میں کھاتے ہرس لالچ کو کسی طرح بھی بس چینا چپٹی کر کے کھا جاؤ, وہ نعوذ باللہ صحابہ کرام تھے, ہر صحابی قطعی جنتی تھے, تو ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہوگا. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ پریکٹیکل ہوا کہ مسئلہ اس طرح ہم تک پہنچا کہ اگر کوئی بغیر اجازت چلا بھی جائے تو اگر صاحب خانہ اجازت دے تو وہ کھا لے. اب وہ حدیث شریف کی جو بھی شرحہ ہو, لیکن میں آپ کو یہ بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ بغیر بولے چلے جائیں اور اجازت لے کر کھانے بیٹھ جائیں. ہو سکتا ہے اس کے پاس گنجائش نہ ہو, ہو سکتا ہے وہ پھر مروت میں اجازت دے کہ اب یہ گھس گیا کیا منع کروں, منع کر وہ مروت میں آدمی دے دیتا اجازت. تو یہ طریقہ ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے. وہ تو معززین تھے, وہ حضرات تھے جن کے قدموں سے مطلب عزتیں تقسیم ہوتی ہیں ماشاء اللہ. ہمیں مطلب یہ نہیں کہ اب یہ صحابی کی سنت ہو گیا بغیر دعوت کے چلے جاؤ. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کوئی لے کر بھی نہ جائے بابا. نہ کسی کو لے بھی نہیں جانا چاہیے بغیر اجازت کے. یہ الگ بات ہے کسی کا وزن ہوتا ہے, کہ بعض علماء مشائخ ہوتے ہیں ایسے کہ جن کے ساتھ خدام جاتے ہیں اور مرید نے دعوت دی ہوتی ہے اور وہ کچھ انڈر اسٹوڈ جیسا ہوتا ہے کہ وہ مطلب اتنا پکایا ہوتا ہے کہ یہ اکیلے آئیں گے نہیں, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ خدام ہوں گے. وہ تو یہ نادر صورت ہے, ہر ایک کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. آپ کو جو ولیمے کا کارڈ آ گیا نا تو آپ نے تو وہ اکیلے جانا ہے, اور شادی کا کارڈ یا جو بھی آ گیا افطار پارٹی کی دعوت آئی تو اکیلے جانا ہے, کسی کو ساتھ لے نہیں جانا. البتہ چھوٹے بچوں کو لے جانے کا عرف ہے, یہ لے جاتے دعوتوں میں بغیر دعوت کے. اب وہ چھوٹے سے مراد وہی 8-10 سال کا 12 سال کا لے جاتے. عرفن ان کی اجازت ہوتی ہے پہلے جانے کی, مرفیس کا چھوٹے بچے لے جاتے. لیکن سارے اپنے چھوٹے بچوں کو لے جانا تو میرا خیال ہے تکلیف میں آ جاتا میزبان. وہ دیکھ کر ہی دعوت دی جاتی ہے, معلوم ہوتا ہے عام طور پہ جس دے رہے ہوتے ہیں دعوت. اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ اب تو زیادہ ہی پکاتے ہیں اور اتنا پکاتے ہیں کہ بس انشاءاللہ آپ کو بھی آئے گا. پنجاب میں بارش ہوئی تو شاید یہاں بھی ہوں گی, تو ہو سکتا ہے کہ افطار پارٹی کر کے پھر جو رحمت کی برسات ہوگی تو کچھ برکات اس کی آپ کو بھی مل جائے, کچھ دے گے آ جائیں افطار پارٹی کی بچی ہوئی دے گے. یہ بھی ہو سکتا ہے آتی رہتی ہیں دے گے. اب جس کے حصے میں آیا سب کو تو ملتا بھی نہیں ہے ظاہر, اتنی تو نہیں آتی. لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو کھلائیں گے اور واجبی سا کھلائیں گے, لیکن کوشش کریں گے کہ اتنا مرغن اور تیل مسالے والا نہ ہو کہ پھر آپ پیٹ پکڑ کے پلڑ الٹے پڑے ہوں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعوت کے حوالے سے باپا بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ افراد کے اعتبار سے جو ہے وہ ہوٹل والے سے ترکیب ہوتی ہے نا, کہ جیسے مثال کے طور پر زید نے جو ہے وہ دعوت کا سلسلہ کیا بہت سے افراد کا نا, تو اب وہ پر ہیڈ کے حساب سے جو ہے وہ دے گا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ دو آ جانا, اور ساتھ جو ہے نا وہ دو 10-10 سال کے بچے بھی لے آیا. تو پاپا کہ یہاں بھی اجازت کی صورت بنے گی, کہ اب وہ اس نے جو ہے وہ حساب و کتاب لگایا ہوتا ہے کہ دو کے حساب سے نا, تو اب یہ دو جو مزید ہے تو وہ اس کا خرچہ بڑھ رہا ہے. اگر ہوٹل میں دعوت ہو تو ہوٹل میں بعض اوقات اپنے گھر کے اندر بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہوٹل والے سے ترکیب ہوتی ہے کہ کھانا جو ہے آپ جنہیں یہاں پہنچانا ہے پر ہیڈ کی ترکیب ہوگی. تقریباً ہمارے اتنے افراد ہوں گے یہ جو ہے وہ اس طرح میں دیکھ چکا ہوں کہ اس طرح بھی یعنی کہ پر ہیڈ کے حساب سے اپنے گھر پر یہ گھر کے پاس بھی یہ ترکیب ہوتی ہے نا. موقع کے مناسب دے دیتے کہ بھائی ہم کو 100 آدمیوں کا کھانا چاہیے, تو وہ 100 آدمیوں کا کھانا دے دیا. اب یہ پورا ہو نہ ہو یہ میزبان کے نصیب, اس میں 100 کھائیں 500 کھائیں 50 کھائیں, اس میں کوئی واپسی کی بولی وغیرہ شاید نہیں. موقع کی مناسبت سے اس موضوع کو لینا چاہیے. ہوٹل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں ہوٹل کا مسئلہ نہیں ہے, ہوٹل کے اندر ہے نا اس میں مسئلہ ہے. تو اگر ہوٹل کے اندر بھی بچوں کو لے جانے کا عرف ہو تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے حساب سے ترکیب میزبان کرتا ہوگا, خدا بہتر جانے. یہ اس کو لیا جائے موضوع کی مناسبت سے اس پر غور کر لیا جائے, جیسے کہ معلومات کے لیے فرما رہے ہیں, کیونکہ ہم اب یہ ماحول بن گیا ہے ایک قلعہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو افطار پارٹیاں ہم تقریباً سمجھیں کہ روزانہ ہوٹلوں میں افطار پارٹیوں کی ترکیب ہوتی ہے, دعوتیں ہوتی ہیں اور افطار کے لیے ہوٹلوں میں بلایا جاتا ہے. اب ہوٹل کے اندر یہی ہوگا کہ مطلب کہ پر ہیڈ 150 روپیہ یا پر ہیڈ 200 روپیہ یا پر ہیڈ 500 روپیہ. تو اب وہ جو بھی افراد آئیں گے وہ پر ہیڈ کے طور پر آئیں گے. اب اس میں بچوں کو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس میں بھی کوئی ایسا اصول ہوتا ہوگا, معلومات کر لی جائے کہ اس میں ہوٹل والوں نے بچوں کے بھی اصول بنائے ہوئے ہوں گے کہ اگر بچہ آ گیا, جیسے کہ عموماً ایئر لائن کی ٹکٹ ہوتی ہے کہ اگر اتنا چھوٹا بچہ تو اتنی پیسے اور اتنا بڑا بچہ تو اتنے پیسے, تو اس طرح کی کوئی صورت بنتی ہوگی. اگر یہ پورا لے لیا جائے نا تو یہ ماشاء اللہ ایک اچھی امت کی رہنمائی ہو جائے گی کہ کیا لے جانا اور نہ لے جانے کے حوالے سے. میرے سوال کرنے کا جو مقصد ہے, ایک جگہ میں نے دیکھا تھا نا کہ انہوں نے بولا تھا کہ آپ دونوں آ جانا نا, اب دو کے ساتھ وہ دو جو ہے نا وہ بچے بھی تھے جو کھانا کھا رہے تھے, اب وہ کھانا کھا رہے تھے نا, اب ادھر جو ہے نا اس کو بولا بھی تھا دو لے کر آنا, اب وہ ہوٹل والا بھائی دیکھ لو بھائی آپ کے یہ دو یہ ہیں وہ گن رہے نا کہ اتنے اتنے, اور ادھر یہ اپنے جو ہے نا وہ لگے ہوئے تھے کہ یار یہ بھی آ گئے نا, یہ ایک میں نے دیکھا تھا نا, تو اس لیے جو ہے نا میرے دن میں یہ بات آئی. مسائل تو اور بچہ کم نہیں کھاتا, ہاں کم نہیں کھاتا, بچہ ڈٹ کے کھاتا ہے اور بگاڑتا بھی زیادہ, کتنا گراتا ہے اپنے کپڑوں کو کھلاتا ہے, کتنا مطلب ضائع کرتا ہے, یہ تو بچے نام ہے کہ بچہ ہے, بچہ بہت کھاتا ہے, بعض بچے بہت کھاتے. اصل میں باپا جو آپ نے فرمایا نا ابتدا کے اندر بات چل رہی دعوت کی اس حوالے سے, تو ہمارے یہاں عام طور پہ جو لے جانے کا رواج ہے وہ عرف کے مطابق ہی ہوتا ہے, اصل میں یہ ایک مروت کا تقاضا بھی ہوتا ہے اور خاندانی وجہات اور اس طرح کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں, اگر ایک سے دو بچوں کا رواج ہے وہ زیادہ لے کے جائے گا یا کوئی بڑا بچہ جہاں چلا جاتا ہے تو وہ نظروں کے اندر آتا ہے, نشانہ بنتا ہے اس طرح, تو عمومی طور پر اس سے اعتراض کیا جاتا ہے, بچا جاتا ہے, نہیں لے جایا جاتا, جن کو لے جایا جاتا ہے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے لے جانے کا عرف ہے. ہاں یہ کہ ایسی صورتحال پیش آئے تو ظاہر سی بات ہے جو عرف سے ہٹ کر ہوگا اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو اسی طرح جو سسٹم بتا رہے ہیں یہ پر ہیڈ والا, عام طور پہ دعوتوں میں آج کل یہی رواج ہے پر ہیڈ والا, یہ کہ وہ دے دیتے ہیں کہ بھائی اتنے بندے ہمارے ہوں گے, وہ ڈیکوریشن کا ہر چیز کا معاملہ آج کل انہی افراد کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو اس میں بھی عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا ایسی جن کے لے جانے کے عرف ہے انہی کو لایا جاتا ہے, زیادہ بچے عام طور پہ لاتے نہیں ہیں, لوگ لائیں گے تو ظاہر سے جو خود جانتے ہیں کہ ان کو لے جانا درست نہیں ہے, تو جن کو لے جانا درست نہیں ہے اس کی شرم اجازت نہیں ہوگی. ایک کاد کو انگلی میں لے جاتے ہوں گے, دو لے جاتے ہوں گے, اور وہ بھی پانچ سات سال کے بچوں لے جاتے ہوں گے, ایسے جس کو کہا جائے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے, یعنی وہ عام طور پہ اس میں بھی عمومی طور پہ یوں ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے, تو عام طور پہ یہ جو اس ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کو عمومی طور پہ لے جاتے ہیں. واہ, ماں کے ساتھ بھی جاتے ہوں گے ظاہر ہے, دونوں ہاتھ میں لڈو اس کے. صلو علی الحبیب. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ام مریم ہے, میں کرنگے ڈھائی کے مدرسۃ المدینہ سے آئی ہوں. پیارے باپا جان یہ شرط فرمائیے اسلامی بہنوں کے لیے, فرمائے کہ وہ سفر میں نماز کیسے ادا کریں. نماز میں تہرا ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوئے ہونے چاہیے, لیکن سفر میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں تو کیا کریں. نماز میں یہ ام مریم مدنی منی دار المدینہ کی لگ رہی تھی, مدرسۃ المدینہ میں بھی اچھا, ام مریم نے پوچھا ہے نماز کا, تو یہ ہاتھ جو ہے نا یہ ہاتھ ہتھیلیاں یہ اور چہرہ یہ نماز میں چھپانا واجب نہیں, تو ایسے موقع پر جہاں بے پردگی کا ہے معاملہ تو ٹھیک ہے ہاتھ چھپا لے, نقاب برقع کا چہرے پر رہے نماز پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راجہ ہے, میرا سوال یہ ہے, یہ چوہے مجھے اچھے لگتے ہیں, کیا میں ان کو گھر میں پال سکتا ہوں؟ یہ سفید چوہے دکھائے انہوں نے, تو یہ ان چوہوں کا یعنی چوہوں کا پالنا, چوہے پالنا مکروہ ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بندر پالنے کی وہ ممانعت فرمائی کہ بندر فاسق ہے اور اس کو پالنا مکروہ ہے, تو چوہا بھی فاسق ہے. یہ قسمیں ہوتی ہیں جانوروں میں بھی فاسق ہوتے ہیں جو بلا وجہ لوگوں کو ایزا دیتے ہیں, جب مال کا نقصان کرتے ہیں, تو بندر کا بھی کام ہے چھینا جھپٹی کرنا اور نقصان پہنچانا, وہ چوہے کا کام بھی ہے. اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو یہ اپنے دانتوں سے کترتا رہتا ہے. چیزیں جو دانتوں سے کاٹی جائے نا جو چیز اس کو کترنا بولتے ہیں, اور کینچی سے کاٹی جائے اس کو کترنا بولتے ہیں. تو یہ کترتا رہتا ہے تو یہ فاسق ہے. تو چوہے کو مطلب فاسق ہے اس لیے اس کو پالنا مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو سوال کرتے ہیں نا ان کو بھی محتاط سوال کرنا چاہیے. اب پاکستان میں سفید چوہے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ اللہ بہتر جانے میں نے کبھی دیکھے نہیں. باہر تو ہیں, باہر ملکوں میں دیکھے میں نے, باہر ملک میں کہ سفید بھی دیکھے کالے بھی دیکھے. کالے بھی اتنے بالکل وہ بالکل کالے. تو مجھے یہ چوہے اچھے لگتے ہیں. سوال یہ کیا مدنی منع نے غالب ہے نا. ہاں اچھا, اب خدا بہتر جانے یہ کسی اور ملک کا ہو کہ اور ملکوں میں اس طرح کے لڑکے نہیں ہوتے چھوٹے. یہ لڑکا باب المدینہ یا کوئی اطراف کا لگ رہا تھا انداز اس کا, خدا بہتر جانے. اور یہاں یہ سفید چوہوں کا پنجرا کہاں سے آ گیا؟ تو یا تو وہ پنجرا الگ سے وہ ترکیب ہو اور اس کی وہ کوئی یہ ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے, خدا بہتر جانے. تو اب یہ کہ سوال کرتے ہوئے یہ سب کے لیے درگیر عرض کر رہا ہوں کہ محتاط انداز ہونا چاہیے. اب آپ کہا کہ مجھے یہ سفید چوہے اچھے لگتے ہیں, اور اگر اچھے نہ لگتے ہوں اور پھر کہنا کہ اچھے لگتے ہیں تو یہ جھوٹ ہوا نا, گناہ ہوگا, اس سے توبہ کرنی ہوگی. تو یہ نہ کہا جائے, سیدھا سیدھا پوچھ لیا جائے کہ سفید چوہے پالنا کیسا ہے یا چوہے پالنا کیسا ہے, یا دیکھیے یہ سفید چوہے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تو یہ پال سکتے ہیں کہ نہیں پال سکتے, اس طرح کا کوئی سوال ہو. جھوٹ کے علاوہ بھی اگر تھوڑا سا یوں دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا چوہا فاسق ہے, تو اس سے محبت کا اظہار کرنا یعنی مجھے اچھے لگتے ہیں, یہ اور مسئلہ کھڑا ہوا کہ مجھے اچھے لگتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں ضلع منڈی بہاؤدین تحصیل پھالیا شہر کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک زخم ہے وہ رشتہ ہے, اور وضو کرنے کے بعد ایک نماز تو پڑھ لی, اوپر پٹی زخم کے بندی ہوئی ہے, باہر نہیں رسک کر جا سکتا مگر پٹی کے اندر تو وہ رشتہ ہے, تو اس طرح دوسری نماز تک وہ وضو برقرار رہ سکتا ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر زخم میں سے خون رشتہ ہے اور اتنا رشتہ ہے کہ وہ بہنے کے قابل ہے, تب تو وضو ٹوٹ جائے گا چاہے نماز کے دوران رسے. یعنی کہ مثلا یہ خون نکلا, اب وہ روئی سے پونچھنے لگے کاٹن سے, یا اس پہ اتنی مٹی وغیرہ یا کوئی پاؤڈر ڈالا کہ زخم سے اتنا خون نکلا کہ اگر یہ مٹی وغیرہ نہ ڈالتے یا روئی سے اس کو نہ پونچھتے تو یہ بہ جاتا, تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح پٹی باندھی, اب پٹی میں اتنا روئی نے جذب کر لیا خون کہ اگر یہ پٹی آڑے نہ ہوتی تو یہ بہ جاتا, تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور دوسرا ان کا سوال, فجر اور عصر کے بعد نماز نفل پڑھ سکتے ہیں نہیں, تو فجر کے لیے یہ ہے کہ صبح صادق یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی, نہیں پڑھی جا سکتی. بلکہ اگر فجر کی فرضوں سے پہلے کسی نے نفل کی نیت سے دو رکعت پڑھی تو یہ سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گے, یعنی سنت فجر ہو جائے گی اس کی. اور رہا عصر تو عصر کے فرضوں سے پہلے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں, فرض پڑھ لیے اب نفل نہیں پڑھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جنید اتاری ہند فاروقی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پیارے اکاڑی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کتنے تھے اور کون کون سے, برائے کرم رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد, تین داماد تھے, حضرت سیدنا عثمان غنی, دنو رائن, حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, حضرت ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادیاں تھیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن, جن میں سے یکے بعد دیگر دو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. یعنی ایک وقت میں دو بہنیں نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے, باری باری, یعنی ایک وفات پا گئی تو پھر دوسری شہزادی سے نکاح ہوا. اور بی بی فاطمہ یہ مولا مشکل کشا کے عقد میں تھیں, اور ایک شہزادی آپ کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی, حضرت سیدنا ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ اپنے یہ بے عصت مبارکہ کے بعد کے, اس سے پہلے بھی تھے نکاح. بی بی زینب کی بیٹی تھی حضرت امامہ اور ایک ہے امیمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے, نواسی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور بڑی ان کی حدیثوں کے اندر ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات ملتے ہیں. ان کو نماز میں وہ آ جاتی تھی تو وہ اٹھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات صورتوں میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. سبحان. ان کا اسم گرامی کیا بتائے؟ دو ہیں ان کے اسم گرامی, ایک امامہ کہتے ہیں دوسرا امیمہ, یعنی دونوں ایک ہی ہیں, نام میں اختلاف ہے, امامہ اور امیمہ. مشہور امامہ ہے, مشہور امامہ. امامہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کال کیا رات کو یہ جو ہمارے فیضان مدینہ کے جو معتکفین ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی اسی طرح کا کوئی انداز ہوگا؟ ہاتھوں میں یہ جھنڈے تو مدنی چینل والوں کو آپ سمجھائیں گے تو ہوگا, یعنی بیسوں جھنڈے ہیں, سینکڑوں تو تعجب نہیں, نکالتے نہیں, پتا نہیں کیوں, یہ دو چار دے دیے انہوں نے, غوثیہ جھنڈے دیے, سبز جھنڈے بھی دیں سارے. اب رمضان شریف آ گیا, اب کسی جھنڈے کو محروم نہیں کریں, سب معتکفین کے ہاتھ میں آنے چاہیے, عاشقان رمضان اس کو لے رہتے رہیں. سبحان اللہ. سارے جھنڈے ڈھونڈ کے نکالو, لیکن بیان کے دوران, سوال جواب کے دوران نہیں لے رہنا, صرف نعتیں وغیرہ پڑھی جائیں اس وقت لے رہنے, اشعار پڑھیں جائیں بیچ میں تب لے رہنے ہوتے, دوران بیان کوئی حرکت نہیں کرنی, صرف سننا ہے. پتا کل رات جو پہلی رمضان ہے اور کیا ہے اس میں؟ ہائے یہ میرے جھنڈے اصل یار کوئی ترکیب آؤٹ ہے, کسی قریب کی ترکیب ہے میں اٹھا سکوں, یہ پھر ہٹ جائے گا. نہیں ہے, قریب آ رہے ہیں آپ, جہاں رکھیں گے وہاں رہے گا. میرا دائیں بائیں ایسا کہ میں یوں اٹھا لوں. سبحان اللہ. مجھے تو آپ کو پتا جھنڈوں کا شوق ہے, اور یہ جھنڈے کس نے یہاں مطلب نافذ کیا آپ کو سب پتا ہے یار, باقی کون میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوں تو کون پوچھتا ہے, ہر بار یاد دلانا پڑتا ہے ہر سال, بلکہ بیچ بیچ میں بھی بعض اوقات یاد دلانا ہی پڑتا ہے. ایجنڈے کا ہے میرے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, الحمدللہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. ہے بھائی کو منقبت پڑھنے والا ناز خان, سلطان ولایت غوث پاک, سلطان ولایت غوث پاک, ولیوں پہ حکومت غوث پاک, شہباز خطابت غوث پاک, فانوس ہدایت غوث پاک, سرتاج شریعت غوث پاک, ہے رب کی نعمت غوث پاک, اللہ کی رحمت غوث پاک, ہے باعث برکت غوث پاک, ہے صاحب عزت غوث پاک, دریائے کرامت غوث پاک, فرماؤ حمایت غوث پاک, چل جائے مصیبت غوث پاک, تا بشرافت غوث پاک, ہے مخزن عظمت غوث پاک, ہو ہم پہ عنایت غوث پاک, کمزور کی طاقت غوث پاک, مجبور کی راحت غوث پاک, ہو میری شفاعت غوث پاک, ہو میری شفاعت غوث پاک, دلوائیے جنت غوث پاک, دو شوق عبادت غوث پاک, دو ذوق تلاوت غوث پاک, عشیاں سے ہو نفرت غوث پاک, نیکی کی دو الفت غوث پاک, دو بدیوں سے نفرت غوث پاک, سرکار کی عمر تو اپنی محبت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت غوث پاک, دے دیجیے غربت غوث پاک, مسکین کی دولت غوث پاک, محتاج کی ثروت غوث پاک, وہ آپ کی ہیبت غوث پاک, جنوں پہ حکومت غوث پاک, تو دید کا شربت غوث پاک, میں کر لوں زیارت غوث پاک, تو دے دو یہ سعادت غوث پاک, میں دیکھ لوں غربت غوث پاک, جب ہو میری رحلت غوث پاک, دیکھوں تیری صورت غوث پاک, دو جذبہ خدمت غوث پاک, تو نیکی کی دعوت غوث پاک, تو نیکی کی دعوت غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک, مرحبا یا غوث پاک. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا, اونچے حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی جشن ولادت کی رات ہے یکم رمضان المبارک, تو انشاءاللہ تبارک تعالی عاشقان غوث اعظم اپنے اپنے گھروں پر کم از کم 11 یہ گوسیہ جھنڈے لگانے کی کئیوں نے نیت تو کی تھی. میرے گھر پہ تو لگ رہے تھے جمعرات کو, لگ گئے ہوں گے اب ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ آئندہ سال انشاءاللہ لگا کے آئیں گے. تو مدنی چینل دیکھتے نہیں ہوں گے نا, مدنی چینل پر تو ترغیب ہو گئی تھی, یا کوئی لگوا کے آیا ہے گھر پہ روس باغ کے جھنڈے؟ ایک بس کون کون لگوا کے آیا جھنڈے, میں ہلائے نہیں خالی سیدھے اٹھائے کہ جو گوشت پاک کے جھنڈے اپنے گھر پہ لگوا کے آیا ہے. ماشاء اللہ دو ہیں, چھ سات ہیں ماشاء اللہ, بھلے ایک ہی لگا لو, اگر بعض اوقات نہیں ہوتی گنجائش گیارہ برامدے پر اور ترکیب کھڑکی پہ تو ایک ہی صحیح. ماشاء اللہ ہیں کچھ, ایک جھنڈا دو جھنڈا جتنے بھی لگائے ماشاء اللہ, یہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ, میرے غوث کے جھنڈے بھی بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ بزرگوں کے عرصوں میں اور ہر جگہ یہ غوث پاک کے جھنڈے اب اس کو چلا دیجئے, کیونکہ یہ غوث پاک کے مزار کا بالکل یعنی کہ جو ڈیزائن ہے نا یہ وہ اس پہ جھنڈوں پہ مکتبۃ المدینہ نے بنا کے اپنے وہ چھاپ کے دیے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. بغدادی کسوٹی سبحان اللہ, کون حصہ لے گا؟ پاپا آج جو جھنڈے کیونکہ آپ آگے سے تو دو تین ہی تھے, پیچھے بھی چھ سات ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, جو گھر پہ جھنڈے لگا کر آئے ہوں جی بابا. اگر یہ گھر پہ جنہوں نے جھنڈے لگائے ہیں اور چاند رات کو تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی کرنے کی نیت رکھتے ہیں بھلے کھڑے ہو جائیں, اس میں کیا آج ان سے بغدادی کسوٹی کر لیتے ہیں, اب مدنی قافلہ تو ساتھ میں چاہیے نا اپنے کو. مرحبا جی خالد بھائی, آپ کا کیا کل والی چاند رات نا دوسری جو چاند رات؟ ہاں بابا کوئی گیارہ دن کا قافلہ ہو جائے کچھ رعایت. چلو گیارہ دن آپ بولتے ہیں تو رعایت, چلو گیارہ دن کا گیارہ دن. یہ جو جھنڈا لگا کے گھر پہ جھنڈے لگوائے یا جھنڈا لگوائے اور گیارہ دن چاند رات, گیارہ سے بارہ کرنے کی تیس کرنے کی بارہ ماہ کی بھی اجازت ہے کم از کم گیارہ. جو اسلام بھائی یہ نیتیں کر رہے ہیں بلکہ گیارہ جمع بارہ ہی رکھو یار, گیارہ جمع ایک سبحان اللہ, کیونکہ اپنا قافلہ بارہ دن کا ہوتا ہے, گیارہ جمع ایک. جو اسلام بھائی یہ نیتیں پیش کر رہے ہیں وہ آگے یا تربیت گاہ کی طرف آ جائیں گے, گوسیا جھنڈے گھر پر لگا کر آئے ہیں. آپ بھی لگا جلدی شروع کرو, طریقہ بتا دیجئے آپ کے پاس. آگے بابا گیارہ سوالات انشاءاللہ آپ کے پاس, گیارہ سوالات ہیں اور فی سوال پچیس سیکنڈ, اور آپ کو کوئی بھی مرادی شے, کوئی شخصیت ہو سکتی ہے, مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, کوئی ذات بھی ہو سکتی ہے, یہ اب آپ نے ہی بوجھنا ہے, اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکیں گے ان سوالات میں, اور پچیس سیکنڈ ہوں گے, اور اس کے بعد آخری جو آپ کا پچیس سیکنڈ ہوں گے اس میں آپ نے جواب بھی دینا ہوگا, اس میں آپ مشورہ کر سکیں گے. آئی صاحب ہمیں رہنمائی فرمائیں گے تو ہم وقت چلا دیں گے. جمع ہو رہے تو ایسا ہم کچھ دکھا دیں ان کو. مرحبا مرحبا, آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. رمضان المبارک سے عقیدت, مساجد کی پاکی و صفائی, بالخصوص دوران اعتکاف مسجدوں کی تعظیم و توقیر سے, شب قدر کی فضیلت سے عاشقان رسول کو آگاہی رکھنا انتہائی ضروری ہے, اور ایسی ہی نیک سعی میں ہما وقت کوشاں ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ, جو کہ امت کے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ مختلف مواقع پر مختلف اسلامی موضوعات کی کتب, ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز جاری کرتا رہتا ہے. مسجدیں خوشبودار رکھیں, اعتکاف کے مدنی پھول اور فیضان لیلۃ القدر جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سنتوں بھرے بیانات. قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے, عید پر کڑک نوٹ. نوٹ میں اگر کوئی کڑک نوٹ ہے نا نئی تازی بالکل, تو وہ جیو نہیں کرتا دینے کا. صرف اور صرف ہرس, اگر یہ بھی ہرس نہیں ہے تو ہرس کس کو بولتے ہیں؟ اپنے قلبی کیفیت کا اس سے مظاہرہ ہوتا ہے. اور عید کی رسم, میرا سوال ہے کہ باپا جانی ایڈوانس عید مبارک کہنا کیسا؟ جیسے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے, جبکہ مختلف پیکیجز میں آپ کے لیے ہوں گے۔ رمضان کی پرکیف یادیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رقت انگیز دعا، رمضان کی جدائی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رقت انگیز مناظر اور الوداع الوداع ماہ رمضان، یہ سب فیضان آپ کے لیے موجود ہے اس ڈی وی ڈی میں، جسے مکتبۃ المدینہ یکم رمضان المبارک 1435 سنہ ہجری سے رنگ برنگے مدنی پھول حصہ اول کے نام سے جاری کر رہا ہے۔ یہ ڈی وی ڈی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے 75 روپے ہدیہ پر طلب کریں، اپنے عزیز دوست و احباب کو تحفہ تن دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیض یاب ہونے کی ترغیب دلائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسا وقت چلا دیں جی، اور بلکہ یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ انشاءاللہ عزوجل یکم رمضان مبارک سے ہماری مجلس کی طرف سے یہ ہمارے عاشقان رمضان کے لیے یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے کہ وہ مدنی چینل پر اس وقت میں جو نمبر چلیں گے تو ان نمبروں پر اپنا آرڈر پہنچائیں، جب وہ لکھوائیں گے تو انشاءاللہ یہ آرڈر ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ البتہ میں حاضرین و ناظرین کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ کتاب فیضان رمضان اسے ضرور حاصل کیجئے، بلکہ متقفین اسلامی بھائی جتنے بھی یہاں ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر ایک اس متقف کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کم از کم ایک فیضان رمضان رکھ لیجئے۔ 190 روپیہ اس کا ہدیہ ہے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین اور جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اگر اب تک آپ نے فیضان رمضان ہدیتاً حاصل نہیں کی برائے کرم مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر لیجئے، 190 روپیہ ہدیہ ہے۔ اور فیضان رمضان سے اس وقت جو درس دو درس دینے سننے کی جو ہمارا جو مدنی انعام ہے یہ بھی اس وقت فیضان رمضان ہی سے ہے، لہذا اسلامی بھائی ضرور بھی ضرور اس کو حاصل کریں۔ جو متقیب اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ فیضان رمضان ہو سکے، ممکن ہو سکے تو آج ہی حاصل کر لیجئے۔ جی وقت آپ کا وقت۔ وقت چلا دیں، چل چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پاپا جان، کیا آپ کی مطلوبہ شے کوئی بے جان چیز ہے؟ نعم۔ آج کوئی مرادی شخص بہرحال دوسرے سوال کا وقت جاری ہے۔ نعم مانے ہاں، لا مانے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جانی، میں احمد رضا باب المدینہ کراچی سے، کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق غوث پاک سے؟ نعم۔ تیسرے سوال کا وقت جاری ہے، مائک اپنے قریب رکھ کر سوال کیجیے۔ تقریباً 15 سیکنڈ باقی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، محمد انعام اللہ قطاری جامعۃ المدینہ اور فی الحال 12 ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر ہوں۔ بابا جان، کیا آپ کی مرادی شے کا رنگ نیلا ہے؟ لا۔ تین سوالات ہو چکے ہیں اور چوتھے کا وقت جاری ہے۔ غوث پاک کے مریدوں، غوث پاک کے خلفاء کے مزارات نہ جانے دنیا میں کہاں پر۔ اللہ اللہ اللہ، غوث پاک کی نسبت، غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ بھی میرا مرید ہے جو میرا عقیدت مند ہے۔ سبحان اللہ، قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری یعنی مدد کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمتہ اللہ القوی نے الاخبار الاخیار جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے، بہجت الاسرار شریف وغیرہ میں بھی اس طرح کے اقوال موجود ہیں۔ یہ کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پوری دنیا میں مطلب کہاں کہاں غوث پاک کی نسبتیں ہوں گی، تو کیا پتا کوئی اعلی حضرت کا شعر ہو غوث پاک کی نسبت سے، وہ شعر ہی ہو۔ کیا پتا ہے نا؟ مجھے تو پتا ہے کیا، یہ جملہ بدل دیتا ہوں میں، مجھے پتا ہے نا، آپ کو کیا پتا؟ یعنی شیر کا کسوٹی میں کیا تعلق بابا؟ جو تو اعلی حضرت کا شعر نہیں ہو سکتا، اعلی حضرت ہی کا وہ ضرور نہیں ہے، کوئی مشہور شعر ہو سکتا ہے، مطلب کسوٹی میں شعر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کیونکہ یہ مطلقاً اس وقت تو شعر ہے، کبھی انشاءاللہ کبھی ہوا تو مجھے اصل یاد بات میں آپ نے کہا تو تھا کہ میں وہ صرف شعر کی کسوٹی کروں، لیکن شروع ہو چکی تھی اس کے بعد شعر، تو شعر کا معنی تو بہت وسیع ہے، ہو سکتا ہے شعر ہو، ہو سکتا ہے کوئی غوث پاک کی سیرت پر کتاب، سب سے مشہور، مشہور اگرچہ عوام میں نہیں ہے لیکن اس کو مشہور کہیں گے، کہ سب سے اہم اور سب کا میں نے کہا ماخذ ہوئی ہے بہجت الاسرار، غوث پاک کی سیرت پر یعنی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تقریباً یہ اسی کتاب سے اس کے لیا جاتا ہے۔ پاپا یہ کسوٹی تو مشکل ہو جائے گی پھر، ارے سو آسان ہے یار، مشکل بنائے رہی ہو۔ چوتھے سوال کا وقت، ہی نارو تو وہ آسان ہے جو نارے یار، ہی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الجبار سعید آباد بلیا ٹاؤن سے۔ پاپا کیا وہ کوئی عمارت ہے؟ لا۔ پانچویں سوال کا وقت۔ عمارت مانے امیر ہونا، عمارت یعنی بلڈنگ، تو نہ عمارت ہے نہ عمارت ہے۔ سبحان اللہ، ایک سوال دو جواب مل گئے۔ پاپا یہ جواب دینے والے اگر مدنی حلیے والے ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا میرا نام محمد عامر علی عطاری، تعلق اورنگی ٹاؤن کراچی۔ بابا کیا اس کا ذکر مدنی مذاکرے میں ہوا ہے، اس چیز کا ذکر؟ یاد نہیں آ رہا مجھے۔ بابا اس کو لاش مار کرنا چاہیے، شاید اس کا صراحتن ذکر یاد نہیں آ رہا مجھے، تو اس کو اور کچھ سوال کر لیجیے۔ لبیک۔ بابا اس سے یہ ذہن بن رہا ہے کہ ایک مدنی کسوٹی اور بڑھا دیں، جیسے ایک تو ہو گئے نارمل کسوٹی، ایک آپ مدنی کسوٹی کیجئے جس میں شعر ہو، اس میں بتا دیجئے کہ میں نے ایک شعر سوچا ہے اور اس میں اس کی کوئی پہچان بتا دیجئے گا، چلو پہنچو، اب وہ پہنچنے والا پہنچتا رہے۔ تیسری مدنی کسوٹی یہ ذہن میں آتی ہے کہ وہ مدنی کسوٹی مدنی مذاکرے سے متعلق ہو، کہ اب میں ایک ایسی مدنی کسوٹی سوچ رہا ہوں کہ جس کا ذکر مدنی مذاکرے میں ہوا ہے، آج کے مدنی مذاکرے، آج کے مدنی مذاکرے میں بیان کی گئی کسی بات کی یا کسی شے کی مدنی کسوٹی، تین مدنی کسوٹی۔ مدینہ مدینہ جو اسکرین نہیں دیکھا رہی، گھنا لمبا تھی چکی ہے بےچارا سفر، یہ سب کرتے رہیں گے۔ اب تو باپا اگر رمضان آنے والا ہے، رمضان آ رہا ہے، اب ابھی تو ہم ابھی ان کو نہیں بےچارے، جب ابھی وہ کرنٹ بھی نہیں ہے، جب اپنے آئے نا تو مطلب جوش میں تھے، اب بےچارے بیٹھتے ہی خاطر شاید بیٹھے ہوئے، اب مطلب سیل مک گئے بےچاروں کے، اب ان کو انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی نہیں تھوڑا، یعنی کہ بہرحال وقت کچھ لگے گا تو قریب سے میں دیکھوں گا ان کو، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ جن کو فارم سے نمبر وہ دیں گے اس کے حساب سے، تو ابھی ایک ہی ہوگی مدنی، نہیں نہیں ابھی آپ آج کا نہیں کہہ رہا بابا، میں آج کا نہیں کہہ رہا، میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو اس بہانے ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ کم از کم یہ تین موضوع پر ہم مدنی کسوٹیاں لے کر آ رہے ہیں، دیکھیں کب کون سی قسمت کس کی باری آتی ہے، ایک کی میز میں ایک گاؤں میں تین تین، تو یہ بہت نہیں دیکھے، دیکھتے ہیں نا کون سے، ہو سکتا ہے کبھی ایک گاؤں میں تین بھی ہو جائے، آتے ہی ہو جائے، بیچ میں ہو جائے، آخر میں ہو جائے، سات سات منٹ میں، پانچ پانچ منٹ میں، کیا آ جاؤ۔ چھٹا سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جانی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹنڈو آدم سے ناصر شاہ, کیا اس کا تعلق بغداد شریف سے؟ بغداد شریف سے تعلق ہے تو گھوسپاک سے تعلق ہے, وہ الگ ہو چکا ہے. بغداد شریف سے تعلق ہے لا یا گھوسپاک؟ کل سے انشاءاللہ تعالی تراویح, سوال بڑا غور کریں. کل سے انشاءاللہ تراویح کا سلسلہ شروع ہے اور مدنی مذاکرہ. وعلیکم السلام. تلاوت انشاءاللہ 10 منٹ کے 5 منٹ پر تلاوت کا آغاز ہوگا. وہ چیز یہاں موجود ہے. برکاتہ لا, ورنہ دوسرا سوال ہوتا کیا وہ جھنڈا ہے؟ موجود نہیں ہے. یہ کیا گوشت پاک سے نسبت ہے اور بغداد شریف سے نسبت نہیں ہے؟ عمران کے عمران سے نسبت آئے یوں آج تو مشکل کرنا تھا کہ تینوں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث اعظم کی کیا کرامت سے؟ لا, تو میں بھی نہیں جانتا ہوں, سمجھدار پہنچ گئے ہوں گے. آٹھ سوال ہو چکے ہیں, اب سوچئے. میں اب یہ عرض کر دوں گے کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مدری مذاکرے کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے 10:05 سے ہوگا. 10:05 انشاءاللہ تلاوت و نعت شریف کا آغاز ہو جائے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا جو انداز ہوگا وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ ناظرین کے لیے ہوگا, ناظرین کے لیے, حاضرین کے لیے یہاں تراویح کے بعد ہوگا, کیونکہ تراویح کے مختلف اوقات ہوتے ہیں. تو اس حساب سے مطلب یہ کہ ایسے بھی ہے کہ جہاں مطلب جلدی تراویح بھی ختم ہو جاتی ہے, تو اس حساب سے ہم ناظرین, باقی حاضرین کے لیے تو کم و بیش 11 تو بچ جائیں گے میرا خیال ہے. کہیں پہنچ نہیں رہے راستہ آئے پوجی یا ہونا مکے لگے تو بپا ہم نے آپ کو بھی کہیں لے کر بھی چلنا ہے. لبیک. کسی کے پاپا ہو سکتا ہے آپ کو گھر بھی لے جائیں ابھی چینل کے لیے رات کے 12 بجے. پاپا کچھ ایسے اسباب اس وقت ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان کیا وہ کوئی کتاب ہے؟ لا, کتاب میرے پاس تو یہ بنگالی کی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بنگلہ دیش میں نیکی کی دعوت بنگلہ زبان میں. سبحان اللہ. اور جناب والا یہ غیبت کارڈ اور یہ لگ رہے ہیں, اب بنگالی تو آتی نہیں میرے کو, تو یہ کارڈ بھی چھاپے انہوں نے. سبحان اللہ. یہ چندے کے بارے میں سوال جواب بھی بنگلہ زبان میں چھاپ لیا ہے, تو بنگالیوں کی انشاءاللہ موج لگ جائے گی, اس کو پڑھے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. جی نوے سوال کا وقت اختتام تک ویسے تو پہنچ گیا ہے. چلو دسواں سوال, یہ تو ٹائم نکل گیا. جی دسواں سوال کا وقت چلا دیجیے. پپا یہ اشارہ ویسی پیس کی مانگ رہے ہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہے. میں نے اتنا کلیئر اشارہ مگر دیا اپنی مادری زبان میں, تو اس میں کوئی لگتا ہے کہ ہم لوگ تو بس میمن بھائی ہیں, ہم لوگ یہ قربانیاں دینے والے سارے مہمان نہیں ہوگئے تو چاند رات کو 11ویں اور 12 دن کے لیے سفر بھی کریں گے, اس لیے یہ پہنچ نہیں پائیں گے. تقریباً 7 سیکنڈ باقی ہیں. 3-2-1 وقت ختم. 10ویں سوال کا وقت بھی چلا گیا. پاپا اشارہ آج ہی امین کو پاپا تھوڑا رہنمائی کی اجازت دے دو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا وہ کوئی تاریخ ہے؟ تاریخ ڈیٹ ڈیٹ لا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب مدنی فیس کے ساتھ نام بیان کرنا ہے اور اس کے بھی سیکنڈ شروع ہو چکے ہیں تقریباً 20 سیکنڈ باقی باپا کچھ اشارہ مانگ رہے ہیں ہمارے اسلام بھائی کچھ شفقت ہو جائے انگلی پکڑوائے ہاتھ پکڑوائے کون کون انگلی پکڑے گا لبے یہ صرف مدنی کسوٹی والے انگلی پکڑیں گے باقی نہیں پکڑیں گے تیار ہیں اچھا یہ بھی ایک اعلان عجیب کیا آپ نے کہ باپا ابھی کسی کے گھر میں کسی انداز سے داخل ہو سکتے ہیں اس کے اسباب تو ہیں ہمارے پاس اور کچھ اب دیکھیں کیا چلتے ہیں کسی کی دل جوئی ہو جائے گی سبحان اللہ کسی کی عیادت ہو جائے گی ہو سکتا ہے تعزیت ہو جائے اچانک تو تعزیت شاید ہوتی ہے اب جو ہو جاتے وہ کیا ہوتے دیکھتے ہیں پھر جواب دیجئے بھائی ان کی نیندیں اڑ جائے اڑنی چاہیے نیندیں بھائی وہ نئی چیز ہو رہی ہے ابھی بھائی ناظرین ٹھہر جاؤ کچھ نئی چیز ہو رہی ہے ان شاء اللہ بپو نام پہلے نام بابا کوئی اشارہ بابا جتوا دو نا بابا ان کو جتوا دو بابا جتوا دوں ہاں جتوا دو میں نے جو پہلا اعلان کیا تھا نا اس میں کچھ ہے مطلب نکل سکتا ہے کچھ نہ کچھ بابا ہم پہلا اعلان اب ہم کو مدنی فیس تگڑی دلانا سبحان اللہ ساؤ دروازہ کھول دیا میں نے داخل ہونے کی دیر ہے آسان آسان آسان نہ ہے جتوا دعوا ہے یوں ساؤ آسان تو اس سے کیا آسان ہو میں نے جو اعلان کیا اسی اس میں ہی کچھ ہے مطلب کہیں کیا لگانا ہوں دونوں لگائے رونگ نمبر آتی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپا انشاءاللہ عزوجل ماہ رمضان کے بعد چوک درس انشاءاللہ حاجی امین صاحب کی ترکیب سے چار دینے کی نیت کرتا ہوں رمضان آنے سے پہلے رمضان کے بعد کی فکر ہو گئی آپ کو یار پاپا اچھا یہ کہ ماہ رمضان میں تو بستے وغیرہ کی ترکیب ہے نا تو اس وجہ سے رمضان کے بعد کی ترکیب عید میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا ہائے رخصت کے سنانے والے ابھی رمضان آیا نہیں اور آپ بات کی ترکیبیں بنا رہے بابا معاف ہو سکتا معاف کیا میں واقعی یوں سمجھا کہ شاید آپ اعلان فرمائیں گے کہ میں امامہ باندھوں گا اور سبحان اللہ پاپا انشاءاللہ امامہ تو باندھی دادا پاپا میں غلطی سے یہاں بغیر امامے کے آگے معذرت چاہتا ہوں سارا دن باندھتے نہیں ہوں گے نا تو غلطی سے کالر بھی پتہ نہیں زلفے بھی نہیں ہیں اور وہ غلطی ہے غلطیاں بابا یہاں ساری غلطیاں صحیح ہو جائیں گی بابا ان شاء اللہ حادثہ ہو جائے بابا بابا آپ کی جو مرادی شے ہے غوث اعظم کا جھنڈا ہے لا مدنی بغدادی سپاہیوں گرفتار کر لو لبیک یہ بھی اشارہ 11 ماہ کے لیے باندھ دو اس کو مدنی تربیہ گیا بس اور کوئی یہ دیوانے ہی اچھے ہیں جو پہنچتے نہیں اشاروں میں بھی کام یہی لوگ کرتے ہیں او بی وین کل کا جدول کوئی اور یہاں موجود اگر کوئی اس میں نام لینے میں حصہ لینا چاہیں مدنی فیس کے ساتھ مدنی فیس کے ساتھ کل تو ڈھابے جی ضلع ٹھٹا باب الاسلام سندھ عید کا گراؤنڈ نس چاند مسجد بلال نگر غریب آباد مارکیٹ سے او بی وین ایک ہوگی ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز وجل اور دوسری باغ گھٹا ضلع گلزار تہباز سے انشاءاللہ عز وجل یہ او بی وین کا جدول ہوگا اچھا دیکھیے انہوں نے چار درس دینے کی نیت کی ہے جی بابا روز کے آپ بھی کوئی تو یہ نیت تو باقی رہے گی کہ بڑھے گا اب تو مدنی اب تو بغدادی سزا بھی دینی ہوگی نا ان کو امین بھائی جلدی اعلان کروا دیں, اس کی کوئی ٹائمنگ باندھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا آپ کی مرادی شہر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا آبائی شہر جیلان ہے؟ لا اللہ, کل دوسری او بی وین بھاگتا والا سے انشاءاللہ شاء اللہ ضلع گلزار طیبہ سے ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ. ان کو بھی گرفتار کر لیں بغدادی سپاہیوں. مدینہ آگے بھیج دیں ان کو. بابا جس مکان میں ہم نے جانا ہے اس کی کچھ جھلک دکھائے آپ کو ایک. آپ تو حرج نہیں ہے, یہ بیچارے پہنچ نہیں پا رہے. ایسا چلنا سب کو ہوگی, پہنچ ہی نہیں پا رہا, یہ بھی اشارہ اشارہ. بابا اور آسان چاہیے, آج ذرا تھکے ہوئے ہیں نا سب. آج یہ سوچ لو یہ سب تھکے ہوئے ہیں. استغفر اللہ, آپ نے ڈن کر دیا سب تھکے ہوئے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, یہ بھی بےچارا تھکے لو. ہی تو تھکے لو نو, رپورٹ آئے گی رات تو ہے نا ڈی ستو ہے. اج امین یہ سب اڑو کڑو تھا نا, راجو سموتا نا ڈیو سموتا نا. ان شاء اللہ ان کا سمار نصیب. ارے باپو سبحان اللہ, باپو باپو روم نمبر نہ لگے سوتی نہ لگائی. باپو تک آواز آواز شاید نہیں پہنچ رہی. تو چلیے ان کو یہ بتا دیں جلدی بغدادی کسوٹی تو مکمل ہو. باپا ادا مشکل ہے تو نہیں بتا رہی سیکھ نہ. بابا ہاں بتا رہی دیا جی بابا. یا پہلو اتفاق ہے شاید بابا, اور اشاروں تو تھی نو باقی مشکل ہے نا. آپ بھی کو اشارو دیا آئے تو سمجھی گیا ہے نا. یا شیر سنا دیا بابا. بات ہم میں تو غوث پاک کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, بغداد بلا لو مجھے بغداد بلا لو, بغداد بلا لو مجھے بغداد بلا لو. پورا کرو. بغداد بلا ہم نے, بغداد بلا یا بغداد بلا ہم نے, بغداد بلا بغداد بلا بغداد بلا بغداد بلا کے ہمیں جلوا بھی دکھاؤ یا بغداد بلا کے ہمیں جلوا بھی دکھاؤ. اور کل فیضان جیلان کا بھی نعرہ لگانا ہے کہ میرے غوث پاک جیلان میں پیدا ہوئے تھے. مدینہ. بابا یہ اسلام بھائی بتا رہے ہیں, اب لگتا ہے بتا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد دانش اتاری گلزار طیبہ سرگودا سے. مدنی فیس سنا دو پہلے. انشاءاللہ عزوجل عید کے فوراً بعد درس نظام انشاءاللہ عزوجل کروں گا. درس نظامی. یہ مدنی فیس تو نہیں چلے گی, نہیں تو پہلے صاحب کا طے ہی ہوگا ظاہر. ایسا نہیں کرو ان شاء اللہ. تو چل 12 دن کا مدنی قافلہ ہے ان شاء اللہ. بابا جی کیا آپ کی مرادی شہر خود بغداد شہر ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. کہاں جانا ہے ہمیں احمد بھائی؟ بغداد. بغداد بھی ایسا ہوا تو جلوس سے بغداد بھی موجود ہے اور اسلام بھائی اس وقت منتظر ہوں گے. یہ پوچھا گیا تھا بغداد سے نسبت ہے کیا, بغداد سے نسبت ہے تو اس کا جواب میں سوچتا رہا ہوں. عمران کو کیسے بولوں گی عمران سے نسبت ہے؟ اب اعلی حضرت کے بارے میں کوئی پوچھے کہ کیا اعلی حضرت ہو میری کسوٹی کے ذہن میں، اعلی حضرت کے خاندان سے نسبت ہے تو میں کیا بولوں اس میں، نہ ہی بولوں میں نے، تو اس لیے میں نے سوچ کر لا بولا تو یہ کسوٹی بہت پیچیدہ ہوئی. بغداد کو بغداد سے نسبت ہے، یہ کیسے متبر، الیاس کو الیاس سے نسبت ہے، اس میں لا ہی بولوں میری سمجھ میں ہی آتا ہے. دو درمیان، دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے نا، یہ تو بے آئی نہیں وہی شہر. تو بغداد سے بغداد کا اتنے اشارہ دیے کہ آج پہلا اعلان یہ بغدادی کسوٹی بولا تو اس میں بھی اشارہ ہے. خیر چلو، دلچسپی بڑھتی ہے اس طرح. بابا کل انشاءاللہ عزوجل ذہن بن رہا ہے کہ بغداد شریف میں نکلنے والا جلوس بھی دکھایا جائے انشاءاللہ. اور ابھی بابا مکان میں لے کر جانے کی سوچ بن رہی ہے انشاءاللہ. یہ تو کل، ورنہ ہم بھی جلوس نکالتے ہیں وہ سبحان اللہ، مگر اب یار وہ ٹائم کی بہت یعنی کہ ترکیب نہیں بن سکے گی، ورنہ کل تو جشن ہو تو سکتا ہے سبحان ہو جائے گا بابا، ہو جائے گا، ٹائم بہت کم ہوگا نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اب میں کہا تو ہو جائے گا سبحان اللہ. تھوڑا مدنی مذاکرہ لیٹ ہوگا اور کیا، یہی ہوگا بابا. جلوس میلاد ہو اس کے بیچ میں ہم کچھ دیر رک کر ایک سوال چلا لیں، پھر تھوڑا جلوس ہو، ایسے کوئی صورت ہو جائے. ہاں یہ یہ سمجھ لیں. فی الحال چلنا کہاں ہے؟ جلوس خوفیا ماشاء اللہ. یہ مادہ کہاں چلنا ہے یہ باپو، آپ کہاں پر ہیں اس وقت؟ مدینہ باپو. ایسا کچھ ڈیلے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آواز باپو تک پہنچے گی 3 سے 5 سیکنڈ بعد، تو باپو کی آواز ہم تک پہنچے گی 5 سیکنڈ کے بعد، ہمیں بولنے کے بعد 4-5 سیکنڈ کے لیے رکنا پڑے گا. بابا جانی اس وقت ہم موجود ہیں لیاقت آباد میں، اور لیاقت آباد نمبر 4 میں ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے وقار اتاری، ان کے نانا جان جو ہے بیمار ہیں، تو ہم ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چلیں چلیں. اچھا لیاقت آباد میں. جی جی بابو. امید ہے ہم باپو کو آپ اندر. اچھا وہ اندر دیکھیں گے انشاءاللہ. عیادت کے لیے جا رہے ہیں آج؟ جی جی آج عیادت کے لیے پہنچے ہیں، اور مجھے بھی ابھی پتا چلا کہ لیاقت آباد پہنچے ہیں باپو. اور عیادت کے لیے اب یہ کچھ دیر میں ہم امید ہے کہ ان کے ساتھ ہو سکیں گے. باپا اس وقت تک سوال چلا لیں ہم. میرا خیال تھا آج 12 بجے ختم کرنے کا، یہ تھکے ہارے بیچارے یہ آرام کریں، کچھ ملاقات کی بھی ترکیب مضبوط رہے، ٹائم زیادہ ہو زیادہ کیوں، رات بہت چھٹی ہے سجدہ. تو اب بس یہ آپ عیادت کروا لیں تو پھر ہم صلاۃ السلام کی ترکیب کریں. لیکن اب عیادت کرنی ہے تو اس دوران کو چھوٹا سا سوال چلتا تھا. جی بابا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بابا روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم کسی نہ کسی کے یہاں بذریعہ نیٹ یا اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پہنچیں، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی روزانہ کا ہمارا ذہن ہے کہ سلسلہ. بابا ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پر. یہ اس وقت جی جی جی جی بابو. جی ہمارے ساتھ یہ اسلام بھائی موجود ہیں، یہ ہمارے وقار بھائی ہیں، ان کے نانا جان ہیں، اور یہ تھوڑا اونچا بھی سنتے ہیں آپ سے باپا جو ہے. میں ایک ہینڈ فری آپ کے کان میں بھی لگا دیتا ہوں اگر آپ کو آواز آئے تو. نانا جان باپا جی آپ سے کچھ شاید بات کریں گے نا. کون آئے؟ یہ یہ باپا یہ بیمار ہیں، ان کا کیا ہوا کیا ہے نانا جان آپ کو بتائیے ذرا باپا کو. نانا بتائیں ان کو کیا ہوا تھا، باپا جانی کو بلائیں، حضرت صاحب کو بتائیں آپ. حضرت صاحب کو جی بتائیں. حضرت صاحب، حضرت صاحب میں آپ کا بہت نتیجہ ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرے گھر والے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ یقین کریں میرا بیٹا تو آپ کو خواب میں دیکھ چکا ہے, بہت اچھی حالت میں, بہت پیاری حالت میں. اچھا نانا جان آپ کو ہوا کیا ہے ذرا بتائیے, سب دعا بھی کریں گے, باپا جانی بھی دعا کریں گے. ہاں صاحب, ارے صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لیے, میرے اولاد کے لیے, میرے جد امجد کے لیے دعائیں کریں, آپ کے دعائیں مغفرت کریں, دعائیں خیر برکت کے کریں. اچھا نانا کو نا جو اونچا سنائی دیتا ہے نا, تو آپ ذرا زور سے بولیے. نانا جان ماشاء اللہ سمجھدار معلوم ہوتے ہیں, نانا نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. بیماریاں اگلوانی نہیں چاہیے, بیماریاں اگلوانی نہیں چاہیے. اور یہ اب یہ کہ دیکھیں عمر ان کی ہمارے سامنے, اور یک بڑھاپا اور صدا عیب, بڑھاپے میں 100 بیماریاں ہوتی ہیں. تو اللہ پاک ہمارے ان نانا جان کو بطوفیل رمضان صحت و عافیت کے ساتھ رکھے, ایمان سلامت رکھے. بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ دعائے مغفرت ان کے لیے ہو جائے. مجھے ان کو دیکھ کر ایک اور بزرگ یاد آ گئے, وہ بھی انہی کی طرح ضعیف تھے. یہ بہت پرانی بات ہے دعوت اسلامی کے ہم شروعات کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ میں ہاسپٹل میں ان کو دیکھنے گیا تھا تو یہ وہ بےچارے بستر پر تھے, سخت بیمار تھے. تو میں نے وہ ان پر وہ ہاتھ وغیرہ پھیرے. مجھے یہ ایک نفسیاتی انداز کا ایک تجربہ ہے کہ اگر مریض کو یوں اگر کوئی شرعی مانے نہ ہو, اجنبیہ کو نہیں, غیر عورت کو نہیں, خوبصورت لڑکے کو نہیں, امرت کو, تو اگر جیسے کہ تو کوئی ایسا نارمل مریض ہو تو یوں ہاتھ پھیر کے ہم طبیعت پوچھتے ہیں اور اس کو شفقت دیتے ہیں تو اس کو دل بہت خوش ہوتا ہے, بہت دل خوش ہوتا ہے. تو میں نے ان کو ہاتھ پھیرا اور تھوڑا شفقت دی تو یہ بزرگ جو تھے وہ کھلے, اور کھلے تو ایسے کھلے کہ وہ نقش ہو گیا ذہن میں میرے. اس نے مطلب یعنی کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے شروع ہوئے, یا اللہ یہ پیر صاحب مجھ سے کتنے خوش ہیں, شفقت سے ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں, مولا تو بھی خوش ہو جا اور مجھے بخش دے. اس طرح کے جملے ان بزرگ نے کہے, اور کوئی فالتو بات نہیں کی, اپنی بیماریوں کا رونا نہیں رویا. تو یہ نانا جان بھی اسی طرح کے مجھے معلوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیماری کا کوئی شکوا گلا شکوا نہیں کیا, گلا شکوا کرنا بھی نہیں چاہیے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, اور بس دعائیں عافیت دعائیں مغفرت کا اللہ کی جناب میں سوال کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہمیں ملے کہ جس کی ہمیں حسن ظنوں کے دعا قبول ہوتی ہے تو حتی الامکان ہمیں اس سے اس طرح کی دعا کا بولنا چاہیے جیسے اعلی حضرت کا طریقہ تھا کہ دعائیں مغفرت کر دو. باقی اور دعاؤں کا بھی کہنا جائز ہے کہ دعائیں مغفرت اگر قبول ہو جاتی ہے تو پھر اور کیا چاہیے. تو اللہ تعالی ہمارے ان بزرگ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین آمین. ان کی منزلیں آسان فرمائے بیچارے, ذرا عمر ان کی اس طرح ہے کہ اب یہ ذرا آزمائش کا دور ہے, اللہ کسی کا ان کو محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے, آسانی ایمان سلامت رکھے, ان کی بے حساب مغفرت کرے, ان کے صدقے میں ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے. آمین آمین. اور ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں اگر یہ سن رہے ہیں تو ان کے نواسے ان کو سمجھا دیں کہ الیاس نے بولا ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر ضرور بے حساب مغفرت کی دعا کریں. اور بہت سارے مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا جاتا ہے, ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائیں. بےچارے ایک سے ایک مطلب مریض ہیں جو پڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرمائے. ہمارے وہ بہت اچھے مبلغ ہیں شکیل بھائی چمبڑ والے, بہت ان کی خدمات ہیں. ان کے بیٹے کا حادثہ ہو گیا کچھ, اور بےچارے کی ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹنے کا بولا, صبح میری بات ہوئی تو یہ بھی بہت پریشان ہے. باب المدینہ لیا ہے اپنے بچے کو, اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے, آمین آمین, پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے سارے مبلغین محبین اور آقا کی پیاری امت پر اللہ تعالی رحم فرمائے. آمین آمین. جو ہے بیمار سے حت کے طالب, ان پہ فرما کرم رب غالب, جو ہے بیمار سے راس غالب واسطہ گنبد سبز کا ہے مولا واسطہ گنبد سبز کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمر بن حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا دیکھیے, کل 1:20 پر ظہر کی جماعت ہے, اس کے بعد بیان ہے, کیونکہ کل رمضان نہیں ہے نا. ہم اگر ایک دم سے وقت بڑھا دیں گے جو 1:20 سمجھ کر بیچارے باہر کے آئیں گے ان کی جماعت چلی جائے گی, تو یوں ذہن بند نہیں رہا. رمضان شریف میں 3 انشاءاللہ ظہر, تو پھر نگران شورا کا کم و بیش 2:30 سنت و بھرا بیان ہوگا, وہ سننے کے لائق ہوتا ہے, اور الحمدللہ مطلب دلوں میں اترنے والا بیان ہوتا ہے. آپ ضرور توجہ سے سنیے گا, اور پھر انشاءاللہ ان کے بیان کے بعد مدنی مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ بابا ہند والے عاشقان رسول میں مدینے کے ٹکٹ کی بھی ترکیب ہے, یہ پہلے سے اعلان ہو جائے کرے نا باپا. یہ آج یہاں بھی بھول ہو گئی ہمارے اسلام رش میں, وہ ارے حالانکہ ٹوکن بھی جمع کیے تھے اور یہ ان کا رہ گیا باپا. اچھا جمع کیے دو ان کو دینا چاہیے, نکال لو بھلے ایک نکال لو, کوئی بھی اٹھا لے کوئی بچہ. 12 ایک چھانٹی کرنا وہ دیر لگتی ہے نا, اس میں تشریف رکھے تمام سمے تشریف رکھے. کسی کوئی شہزادہ ڈھونڈو سید زادہ چھوٹا سا, وہ نکال لے اپنے برکت والے ہاتھوں سے. بڑے سید صاحب ہیں بھائی بابا, چلو وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. سید ریحان ہمارے باپو. بس ایک پرچی خوب گھما پھرا کے اندر سے نکال لے, اگر وہ دیکھو ہوا تو ملے گا, سو گیا تو کھو گیا, پھر نہیں ملے گی, پھر دوسری نکالی جائے گی, غائب ہوا تو نہیں ملے گی. پاپا آج جو ملاقات کا جو ہوا ہے اعلان, یہ کون کس کی ہوگی ملاقات؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ جو اعتکاف کے لیے پورے مہینے کے لیے تشریف لائے ہیں جی بابا, تو ان کے فارم آپ نے تیار کیے ہوں گے جی بابا, تو ان فارموں کے حساب سے آپ نے بھیجنا ہے, ورنہ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ اڑا اڑی ہو جائے گی, بددزمی ہو جائے گی. اب جو سو گئے ان کے نصیب اب کیا کر سکتے ہیں, یعنی جو جن کے ٹوکن بن گئے ہیں جی ان کے لیے ہمیں آسانی ہوگی. ان میں سے آپ میرا خیال ہے کوئی 500 نکال لیں, تو رات بھی چھوٹی ہے, اور یہ انشاءاللہ اگر تعاون کریں گے تو 500 کو نمٹا لیں گے انشاءاللہ. بابا بتا رہے پرچیاں اوپر پہنچائی ہیں انہوں نے, اچھا ان میں کوئی سید زادہ ہو یا یہ عمر رہنا پا ابن مفتی دعوت اسلامی سے اٹھوا تشریف رکھیں شاید ہو سکتا نام آ جائے گھما کے جو روتا اس کا کام ہوتا ہے جلدی جلدی بیٹھے نالو مت اس کو تھوڑا سن اب تو بس ایک دھن ہے ہماری اب تو بس یہ ہمارے اعلی حضرت کے ہند کے دو اسلامی بھائی سبحان اللہ یہ وہاں سے پیغام آیا ہے یہ بس وہ آج بھول گئے ان کا بتانا مجھے تو پتہ بھی چلا نام ملے تو کہ ان کی بھی قرآن دادی ہوئی ہوگی وہاں انہوں نے دو خوش نصیبوں کے نام بھیجے کہ جن کو عمرے کے ذریعے مدینے کی حاضری کے لیے ٹکٹ مل رہا ہے تو ٹکٹ ایکچولی تو وہ شاید جدہ کا ہی ہوگا پہلے عمرہ کریں گے پھر وہ مدینہ شریف اپنے طور پر بس میں بیٹھ کر یا جس طرح حاضری دیں گے وہ شعیب یہ ہند میں کہاں کاشی پور ہند بریلی کابینہ کے کاشی پور شعیب شعیب کہیے زور سے تین بار لبیک سبحان اللہ ماشاء اللہ تم مدنی ولی والے سبحان اللہ ماشاء اللہ مبارک حیدر علی حیدر علی سبحان اللہ حیدر علی ماشاء اللہ یہ بھی اچھا یہ بغیر امام ایک رنگین شاہ آپ بھی مدنی حلیے والے ہو جائیں سبحان اللہ باپا نے مدنی حلیے کی دعوت دے دی آپ کو دونوں کو مبارک ہو بہت بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو مدینے کا ٹکٹ مل رہا ہے اللہ اچھا باب المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز لبیک کلیجہ تھام کے سنیے آج مرکز الاولیاء والے کی قسمت کھلی ہے سبحان اللہ محمد عبد الماجد عطاری محمد عبد المجید عبد الماجد عطاری محمد عبد الماجد عطاری تین مرتبہ زور سے لبائک کہیں گے بن عبد الرشید احمد خالی نام پر ہی کھڑا ہو جاتا آگے یہاں یہاں عبد الماجد بن عبد الرشید باقی اس میں بیٹھ جائیں نا ان کو آنے دیں لا موجود بابا نے یہ موجود نہیں ہے ہائے ہائے بیٹھ جائیں ابھی نا تمام چلو دوسرا نکال دیں پھر کیا کریں جی بابا تشریف رکھیں اس بیچارے کو جب یہ پتہ چلے گا تو اس پر گزرے گی کیا وہ سووت ہے وہ کھووت ہے اب بیچارے کہیں سو گئے ہوں گے پاپا جو سو جائے گا اور اس کا نام نکلے گا تو کیا اس کی بھی ترکیب نہیں ہوگی یہی ہے ہمارا بھائی جاگنے والوں کو پاپا کے مدنی پھول بھی مل رہے ہیں اور بازوں کی ایسی ترکیب بھی ہے زمزم نگر سبحان اللہ حیدرآباد سبحان اللہ شاہ زیب رضوان احمد بن شبیر احمد جاگ رہی ہے نا جی تین بار زور سے شاہدے لا موجود اللہ اللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا بھائی یا اللہ میں یہ نام کیسے لوں گا پھر محمد پر سواد بھی بنایا ہوا ہے یہ کس نے لکھا ہوا محمد پر سواد کا اشارہ یہ ہے ممنوع نام اب میں کیسے لوں یار اس کا یہ نام لیتے ہوئے بہت کتراتا ہوں وہ نام ہے ابن خیر محمد تیرے باپ کا نام لے لیتا ہوں ابن خیر محمد تین بار زور سے لبیک کہیں گے تحصیل علی پور جی اگر موجود ہیں تو یا پیچھے آئیں نہیں یہ نام بھی بدلنے کا انشاءاللہ وہ امید ہے والد کا نام خیر محمد ہے نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک ایک بادشاہ نے پھاڑا تھا ایران کے بادشاہ نے تو اس کے نام پر آج کل ہمارے نام رکھا جاتا ہے اس گستاخ رسول کے نام پر گناہ نہیں ہے نام رکھنا ہے نا جائز تو ہے مجھے یار بالکل اچھا نہیں لگتا وہ نام یہ نام دیکھ کر سن کر دلال ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے نام عاشقان رسول پر ہونی چاہیے تو نہیں ہے نہیں موجود اسلام بھائی موجود ہیں ابن خیر محمد سن آف خیر محمد والد کا نام خیر محمد ہے باپ کا نام خیر محمد کتنی وضاحت ہو چکی ہے کہ ہوتے تو شاید کھڑے ہو جاتے لا موجود آج بےچارے تھکے ہر ایک تعداد ہے سو گئے ہوں گے ہاں سب سین میں بھی سوئے پڑے ہوں گے اس نے مجھے 12 بجے آج تھا اندازہ 12 بجے چلو قسمت میری چمکا چمکا ابو المدینہ کلیجہ تھام لیجئے عرفان بن محمد حلیم سبحان اللہ لبیک قسمت کہاں سے لے آئی لبیک تین دفعہ لبیک بولے سو سو سبحان اللہ اللہ سعدیک ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی جن جن کا نام نکلا مدینے کے لیے ہند والے سائیں بھائیوں کا اور باب الاسلام والے سائیں بھائی کا ان سب کو مبارک یہ بھی رنگین شاہ ہیں تو بہت پرانے میرا خیال ہے بپا اگر یہ مدنی حلیے کی نیت کر لیں تو کرنا ہی پڑے گا تو اسولی میں مدینے جائیں گے سفید لباس انشاءاللہ سفید چادر سب سے امامہ شریف پہن کے جائیں گے انشاءاللہ بپا اگر یہ 30 دن اعتکاف کے لیے آئے اور مستقل امامہ شریف باندھنا چاہیں اور نیا امامہ لے کر آپ کے پاس آ جائیں لبیک بپا آج حلقہ نمبر کی باری آئے جی بپا آج حلقہ نمبر 1 سے 10 حلقہ نمبر 1 سے 10 کے اسلامی بھائی انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے دس حلقوں میں جو سو گئے نا وہ کل پھر اڑی نہیں کرنا کہ ہم سو گئے تھے اس میں قصور سونے والے کا ہوگا ملنے والے کا نہیں ہوگا بابا اس میں جو امامہ شریف پہننا چاہے مستقل اگر نیت کرتا ہے کہ یہ تو ان کو جلدی لانا چاہیے لیکن بات وہی چیک کر کے یہ ماڈرن ہوتے ہیں شرٹ ان کیے ہوئے ہوتے ہیں بھانگڑے بلے بنے ہوتے ہیں بولے ہم امامہ باندھو یہ امام کیا مانیں گے یار, داڑھی نہیں رکھے, داڑھی منڈے ہوتے آتے ہیں یار, ایسا کسی کو نہیں بھیجنا, خاما خا محنت کرواتے ہیں, ٹائم گھیرتے ہیں, جگہ گھیرتے ہیں, تو امامہ باندھنے کا چہرہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باندھے گا, تھوڑا مدنی طریقے دکھا لے ہے نا, احتیاط سے بھیجیں, تو اس کو بھی بدزن ہے, ایسا نہ ہو کہ جاڑے آپ کوئی سختی کریں, بولے مطلب داڑھی جب نکل آئے گی انشاءاللہ آپ کی تو پھر بندوا لیں, داڑھی واجب ہے نا بابا, ہاتھوں ہاتھ چھوڑ دیں گے, قریب آنے کے جذبے میں ہو سکتا ہے کہ یہ ترکیب کرتے ہوں گے اس طرح. یہ اسلام میں جو امامہ شریف سجانا چاہتے ہیں وہ نیا امامہ تھیلی کے ساتھ ہو, یہ لے کر رمضان ہال کے پاس یہ قطار بنائیں گے, جو پہلے سے باندھتے ہیں وہ نہیں, ہاں بھائی جو نہیں باندھتے وہ اس نیت کے ساتھ کہ اب انشاءاللہ ہمیشہ باندھیں گے, ہم باندھے رہیں گے جس طرح ہم اس طرح باندھے رہتے ہیں, صرف وہ آنا ورنہ پھر وہ جھوٹ کا گناہ گلے نہ پڑے دھوکے گا, یہ بھی سوچ لینا. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام, جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز تھا عط پیلا کو سلام, غوث اعظم کا جلوے شان قدرت تیرا ہو سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت بلا کو سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کھلے محرج نہیں ہوتا عمران صلاۃ وسلام, الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي